NPO Radio 1. Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat zijn leger een grondoffensief in Rafah begint. Volgens de premier krijgen Palestijnse burgers eerst de kans om het gebied te verlaten. Netanyahu zegt niet op welke manier dat moet gebeuren. Rafah ligt in het uiterste zuiden van de Gazastrook. Veel mensen zijn daar juist naartoe gegaan om het oorlogsgeweld te ontvluchten. Ze kunnen niet naar Egypte en in het noorden van Gaza wordt nog gevochten. Internationaal klinkt er dan ook veel kritiek op de aanvalsplannen van Israël. Bij een schietpartij tijdens de huldiging van de Kansas City Chiefs is iemand doodgeschoten. Nog eens zeker 21 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met schotwonden, onder wie 8 kinderen. Een aantal toeschouwers is levensgevaarlijk gewond geraakt. De huldiging van de winnaars van de Amerikaanse Super Bowl was bij het treinstation in het centrum van Kansas City, waar tienduizenden mensen bij elkaar waren gekomen. Door de schoten ontstond er paniek in de menigte. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Een motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Het Europese Centrum voor Ziektebestrijding waarschuwt voor een gevaarlijke variant van de darmbacterie Klebsiella. De variant is de afgelopen 3 jaar in zeker 10 Europese landen opgedoken. Zo'n 140 mensen zijn besmet geraakt. Deze specifieke variant is steeds beter bestand tegen antibiotica, meldt het ECDC. Deze Klebsiella-bacterie veroorzaakt urineweg- en luchtweginfecties. Voor kwetsbare mensen kan de bacterie dodelijk zijn. De instantie raadt gezondheidscentra in Europa aan om maatregelen te nemen om verspreiding te voorkomen. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. In de ochtend trekt een regengebied over het land. 'S Middags vaak droog, met vooral in het zuiden ook wat zon. En het wordt uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. 13 graden in het noorden tot lokaal 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Stel, je komt tijdens je eerste date samen vast te zitten in de lift. De spanning en het ongemak nemen toe. Maar is dit misschien juist het recept voor een geslaagde date? Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Goedenacht en welkom bij deze nacht van NTR Wetenschap op donderdag 15 februari. En daarmee hebben we natuurlijk net Valentijnsdag achter de rug. Sommige stellen zullen een romantische avond hebben gehad of zitten er nog middenin. Voor anderen voelt het als een commerciële onzin of juist een pijnlijke reminder van wat zij niet hebben. Hoe geven we invulling aan deze dag van de liefde? Zeker in een tijd waarin normen en waarden rondom relaties continu veranderen. Dat bespreken we met onze gast van vannacht, Tila Pronk, sociaal psycholoog aan Tilburg University en misschien wel dé wetenschappelijke relatie-expert van Nederland. Ook vertelt zij over een recent experiment dat zij met de Universiteit van Nederland uitvoerde in de stijl van First Dates. Goedenacht, Tila. Welkom in de studio. Goedenacht. Heel fijn dat je hier bent. En om het meteen maar even persoonlijk te maken, hoeveel waarde hecht jij zelf eigenlijk aan Valentijnsdag? Nou, voor mij is het sowieso de drukste dag van het jaar, qua werk. Qua werk, inderdaad. Ja. En ja, voor mij persoonlijk hecht ik er niet heel veel waarde aan, moet ik zeggen. Ik zorg wel altijd even voor een speciaal momentje met mijn vriend. Maar dat proberen we ook op andere momenten te doen. Maar je verwacht geen doos in de vorm van een hart met chocolaatjes en een bos rozen of zo? Nee, dat soort romantiek is sowieso niet echt voor mij weggelegd. Nee, oké. Okay, nou, dat is goed om te weten. En als het als liefdesexpert, hoe kijk je naar Valentijnsdag? Vind je het een waardevol iets voor mensen of vind je het ook commerciële onzin, zoals veel mensen zouden zeggen? Nou, ik denk dat het heeft natuurlijk voor- en nadelen. Het mooie vind ik dat dat mensen toch bewust worden gemaakt van de liefde. En de liefde moeten we natuurlijk elke dag vieren. Maar als je even een reminder hebt van het belang van de liefde in jouw leven. En als het je toch helpt om even stil te staan bij de liefde die je voelt voor je partner of voor je beste vriendin, je kind of wie dan ook, dan kan dat wel heel mooi zijn. Aan de andere kant is het ook wel een dag die pijnlijk is voor veel mensen. En er is een grote groep mensen die zich ook wel buitengesloten voelt op die dag. Omdat het toch heel klassiek, traditioneel gebracht wordt als een dag voor de romantische liefde. En ja, dat is voor sommige mensen helaas niet weggelegd op dit moment in hun leven. En dat kan best wel pijnlijk zijn. Ja, want je zegt eigenlijk van iedereen die liefde heeft, viert vandaag. En als je dat niet hebt, ja, pech. En dan zie je ook het heel erg om je heen gebeuren of zo. Ik denk ook dat een deel daarvan is dat je mensen die je kent hebben allemaal plannen. Valentijnsdag en jij dan niet, denk ik, hè? Ja, ja, zeker. Dus dat is een beetje het traditionele beeld. Ik zie wel dat er een soort verschuiving is in de maatschappij. Dat bijvoorbeeld veel vriendinnen van mij hebben op Valentijnsdag dus vanavond samen een diner gehad. Om met z'n allen de vriendschap te vieren. Dus dat vind ik dan ook wel weer een heel mooie soort van tegenbeweging. Ja, ook een soort liefde. Ook liefde, ja. Niet een soort van, dat is ook liefde. En ik denk dat het ook tijd is om die aandacht die we zo hebben voor de romantische liefde is heel mooi. Ik deel hem ook, ik doe er onderzoek naar. Dus ik ben daar ook helemaal, ik deel die passie ook. Maar om je geliefd te voelen, dat is natuurlijk veel breder. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en aan de andere kant, voor koppels zorgt het ook voor hoge verwachtingen misschien bij sommige koppels of teleurstellingen. Ja, dat is natuurlijk een risico. Dus het is van tevoren wel heel erg belangrijk om dat een beetje met elkaar uit te spreken. Van hoe sta je daar eigenlijk in? Vooral als je nog niet zo lang samen bent, kan je daar de plank misschien wel eens flink misslaan. Ja. Ik ga even wat feitjes noemen over Valentijnsdag. Ik ben benieuwd wat jouw reactie is. Mm-hmm. Blijkbaar worden er 200.000 huwelijksaanzoeken gedaan wereldwijd. Elk jaar op Valentijnsdag. In Nederland zijn 30 miljoen Valentijnskaartjes, e-mails en appjes die worden verstuurd. Dus dat is meer dan de gemiddelde dag, denk ik. En jongeren tot 25 jaar kopen gemiddeld het meeste cadeautje voor hun geliefde. Vanaf 55 jaar, vanaf die leeftijd, geeft slechts 1 op de 10 koppels elkaar nog iets. Mm. Wat zeggen deze dingen volgens jou? Ja, nou ja, je ziet sowieso natuurlijk het commerciële van Valentijnsdag. Er wordt heel veel geld aan uitgegeven. Mensen zijn zich ook bewust van, dit is een dag van de liefde. Dus als ik daar iets mee wil doen, ja, dan grijp ik mijn kans. Ik vind het ook wel heel erg interessant, het feitje wat je noemt over leeftijd. Dus dat vooral jongeren wel uitpakken met Valentijnsdag. Dat is ook wel een beetje in overeenstemming met wat we weten over de ontwikkeling van relaties. Natuurlijk in het algemeen is het zo dat jonge mensen nog korter maar samen zijn met hun partner dan mensen die ouder zijn. Al zijn dat natuurlijk ook verschillen, maar in de regel. En we weten wel dat hoe langer je samen bent met je partner, ja, hoe minder bewust je aandacht gaat besteden vaak aan je relatie, wat echt heel zonde is. Dus ik denk in die zin kunnen de oudere mensen nog wel wat leren van de jonkies. Nou, mochten oudere stellen hier naar luisteren, grijp je kans misschien, mocht je de afgelopen jaren een beetje vergeten zijn. Precies. En nog eentje die ik leuk vond. Het aantal gebruikers op online datingplatforms neemt aanzienlijk toe op Valentijnsdag. Sommige apps rapporteren een stijging van 20-30% in nieuwe registratie en actieve gebruikers. Ja. Niet zo gek, denk ik eigenlijk. Nee, lijkt me ook niet. Nee, het kan echt een dag zijn dat je bewust bent van, hey, het is misschien pijnlijk dat ik geen relatie heb en laat ik er nu eens iets aan veranderen. Dus ik ga mijn kans wagen op de apps. Ja. Ja, ik denk dat veel luisteraars je ook wel schuldig gaan zijn. En het is helemaal niet verkeerd natuurlijk. Nee. Gewoon even reminden van, nou, dat wil ik misschien ook wel. Ja, misschien precies. Wil ik volgende Valentijn niet alleen zijn. Ja. En de dating-apps zijn nu echt dé manier om je liefde te vinden. Het is verreweg de meest populaire manier om op zoek te gaan naar een partner. En de meest succesvolle ook. Dus. Ja, naast het experiment van Universiteit van Nederland natuurlijk, waar we het zo over gaan. Ja, precies. En jij bent officieel sociaal psycholoog. Mm-hmm. Maar we kunnen je gerust wel een relatiewetenschapper noemen, denk ik. Of liefdespsycholoog. Ja. Wat heeft jou naar deze expertise gedreven? Nou ja, het is eigenlijk al zolang ik me kan herinneren, ben ik echt geobsedeerd door liefde en relaties. Als jong meisje bestudeerde ik al de relaties om me heen. Vooral natuurlijk toen ik zelf verliefde gevoelens ging krijgen voor de allereerste keer in mijn puberteit. Nou, ik wist niet wat me overkwam en ik raakte er niet over uitgepraat, ook met mijn vriendinnen. En dan wilde ik natuurlijk ook heel graag weten waarom zij dan niet verliefd waren op die ene persoon waar ik verliefd op was. Want kon niet iedereen zien dat dat de allerleukste was en waarom dan niet? En toen ik wat ouder was, verplaatste zich dat ook naar bijvoorbeeld het observeren van relaties van ouders van mijn vriendinnen. Sommigen gingen uit elkaar. Dat vond ik heel heftig. En mijn ouders zijn tot op de dag van vandaag nog steeds samen. 50 jaar dit jaar, dus dat is echt heel erg bijzonder. En hoe kan dat dan? Hoe kan zo'n langdurige relatie waarin je echt iets een gezin gebouwd hebt, dan stuk lopen? Dus die fascinatie is bij mij altijd gebleven. En het duurde heel lang voordat ik me realiseerde dat je daar echt je beroep van kan maken. Dus dat was een mooie dag. Ja, want jij bent gepromoveerd op de vraag, waarom werken sommige betere relaties beter dan andere? Ja, toch? Precies. Heb je daar een beetje een vraag op kunnen, of een antwoord op kunnen vinden? Ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk een hele complexe vraag. En als je gaat promoveren, dan zoom je in op één factor. Dus dat is wel een belangrijke disclaimer. Dus ik ben heel erg gaan inzoomen op wat ik wat het beste beschreven kan worden als relatiecapaciteit. Dus welke vaardigheid, capaciteit moet je hebben om je relatie in stand te houden? En we weten dat wel dat motivatie heel belangrijk is. Dus natuurlijk is het belangrijk dat je een goede partner wil zijn. Maar sommige mensen lukt het gewoon veel minder goed. En dat vond ik een heel interessante groep. En waar mijn onderzoek zich op heeft gericht is de factor cognitieve controle. Of in simpele termen impulscontrole. Dus in hoeverre ben jij in staat om je impulsen te controleren. En dat blijkt een cruciale factor te zijn in het behouden en beschermen van je relatie. Wat mij heel moeilijk lijkt hierin is om de persoonlijkheid los te trekken van de andere persoon die in een relatie is. Je kan zien dat iemand als persoon of wat ze willen heel erg veranderen als er opeens iemand is voor wie ze het echt willen doen. Ja, dus dat kun je moeilijk van elkaar scheiden, lijkt me. Ja, dat is ook heel erg ingewikkeld. Ja. En in onderzoek probeer je dat natuurlijk zo goed mogelijk rekening te houden met dat soort factoren. Maar het is in die zin daardoor ook altijd beperkt. Dus het is het liefst wil je het per relatie bekijken hoe het werkt. Ja. Maar dankzij de experimenten die ik heb gedaan, kan je wel in soort van wetmatigheden spreken. Dus we weten, dankzij de reeks experimenten die ik heb gedaan in mijn promotieonderzoek, dat mensen die in het algemeen een betere impulscontrole hebben, bijvoorbeeld beter in staat zijn om hun partner te vergeven nadat ze gekwetst zijn. Ze zijn beter in staat om trouw te blijven, dus ze gaan minder snel vreemd. En ze zijn ook beter in staat om soort van alledaagse opofferingen te doen voor hun partner. Oh, nou, dat zijn wel duidelijke uitkomsten. En ja, kun je dat ook vertalen naar advies? Want ik geloof dat iedereen naar jou toe komt met advies eigenlijk. Ja, nou ja, het is dus in eerste instantie zou je best wel een factor kunnen zijn waar je op een eerste date naar vraagt van, goh, hoe impulsief ben je eigenlijk? Of dat nou meteen, kijk, we weten natuurlijk niet. Ik kan niet heel erg spreken van of het zich generaliseert naar alle factoren. Maar we weten wel dat mensen die bijvoorbeeld ook heel veel problemen hebben met impulscontrole in andere domeinen van hun leven. Zijn bijvoorbeeld hebben heel veel moeite met stoppen met roken of gezond te leven. Of nou ja, goed zich te richten op een of ander lange termijn doel. Ja, dat die toch moeite hebben ook met het in stand houden van relaties. Want een relatie is een lange termijn doel. Vooral zo'n langdurige liefdesrelatie. Daar zou je best dus naar kunnen kijken. Maar het is natuurlijk wel zo dat de liefde kan je ook niet sturen. Dus je kan ook dolverliefd worden op iemand die weinig impulscontrole heeft. En dat wil ook niet zeggen dat je relatie gedoemd is te mislukken. Nee, en dat is ook, liefde is natuurlijk zo complex. En bijna onmogelijk lijkt me om daar een soort van een statistische analyse van te maken. Maar dat toch is toch eigenlijk wat jij doet om nieuwe inzichten te bieden. Ja. Waarom vind jij dat zo belangrijk? Ja, nou, dat vind ik heel erg belangrijk, omdat de liefde het meest bepalend is voor niet alleen ons levensgeluk, maar ook onze gezondheid. Zowel onze mentale gezondheid als onze fysieke gezondheid. We weten dat mensen die gelukkig zijn in de liefde, en dat wil dus niet per se zeggen de romantische liefde, maar die hebben mensen om zich heen waardoor ze zich geliefd voelen. En ze voelen zich niet eenzaam, ze voelen zich deel van een geheel wat betekenisvol is. Dat die mensen bijvoorbeeld minder vatbaar zijn voor ziektes, beter herstellen als ze hartproblemen hebben en zelfs langer leven, dus minder snel doodgaan. Dus het is echt een cruciale factor in ons gezondheid en geluk. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe met jouw liefdesleven zit. Aangezien je analyseert het de hele tijd, maar ja. Ja, nou, ik ben gelukkig, ook heel erg gelukkig in de liefde. Ik ben 9 jaar samen met mijn vriend en we hebben 3 zoontjes. Mooi, dat is fijn om te horen. Ja, je hoeft het verder niet heel privé te maken natuurlijk. Maar het is, als jij de expert bent, is het natuurlijk goed om te weten dat het bij jou ook goed loopt. Maar ik kan me voorstellen dat jij net zo goed als iemand anders weet hoe complex het is. Hè? Dat je kan het niet in een formule vatten. Nee, zelfs als relatiewetenschapper weet ik natuurlijk heel vaak wel de theorie. Dus ook als ik ruzie heb met mijn vriend, dan denk ik, oh, ik zou nu misschien eigenlijk dit moeten doen. Maar dat wil natuurlijk ook niet altijd zeggen dat het mij lukt. Nee. En de complexiteit van de liefde en de onvoorspelbaarheid ervan zorgt er ook voor dat het zo verschrikkelijk boeiend is en blijft voor mij als wetenschapper. Dus ik ben nooit uitgeleerd. Zowel niet zakelijk als privé. Jij weet als geen ander dat de theorie en de praktijk niet altijd hetzelfde zijn. Exact, hè? Ja. En jij noemde ook al dat jij vanaf jongs af aan al fascinatie voor relaties had, ook voor verliefd worden en zo. Was jij als tiener ook altijd verliefd? Ja, ik was echt aan de lopende band verliefd. Ik kan me niet herinneren een tijd dat ik niet verliefd was. Wow. Soms leek het ook wel alsof mijn ene object van affectie was dan weer een beetje over. En dan was er wel weer iemand anders. Dus Ja, ik vond het heel spannend. En meestal gebeurde er overigens niks mee. Het was gewoon een eendimensionaal verliefdheid. Dat is wel afgenomen in de jaren naarmate je volwassen bent geworden, denk ik. Ja, gelukkig ben ik niet meer zo ontvankelijk voor Cupido. Op hol geslagen verliefdheid. Maar, precies. Je hebt waarschijnlijk wel ervaren dat volwassen liefde dan heel anders aanvoelt dan tienerliefde. Ja, dat is ook zo. Wetenschappelijk gezien is dat ook zo. Wat is het verschil? Nou, we weten dat als je verliefd wordt op iemand, dan brengt dat een enorme stroom van hormonen en neurotransmitters op gang. Dus ons brein reageert heel heftig op verliefdheid. Als je verliefd wordt op iemand, dan ga je dopamine aanmaken. Dus dat is een gelukshormoon. Dus dat voelt super lekker om verliefd te zijn. Tegelijkertijd wordt de prefrontale cortex, dus het denkgebied van je brein, wordt eigenlijk onderdrukt. Dus je denkt niet meer zo heel erg scherp na. Je voelt je heel gelukkig. Je bent ook heel gestrest, dus je maakt veel cortisol aan. Nou, en dat in combinatie met de hormonen die je hebt als puber. Nou, dat is een soort van toxic mix van hele heftige emoties en hormonen. Dus, je kan er echt helemaal kapot van zijn de ene dag en de andere dag. Het vliegt alle kanten op. Dus ja. Het is iets bevatbaarder als volwassen. Ja, absoluut. Je kan er iets meer mee denken. Ja. En vind jij het leuk om verliefd te zijn toen of nu of allebei? Nou, mijn zus heeft dus gezegd, verliefdheid wens je ergste vijand niet toe. Dat was in onze jonge tienerjaren. Omdat het zo veelomvattend kan zijn. Het kan er echt voor zorgen dat je niet meer kan eten, niet meer kan slapen. Je bent 85% van de tijd, denken mensen die verliefd zijn, aan hun geliefde. 85% van de tijd, dat is echt bizar. Je kan dus eigenlijk bijna niet meer functioneren. En ja, dat is soms best wel lekker door die dopamine. Maar het is ook wel heel afleidend en heel erg vermoeiend. Ja, je kan niet ook aan je dagelijkse werk toe. Wat als tiener op zich oké is. Maar... Ja, precies. En daarom kunnen we het ons als volwassenen ook soms bijna niet permitteren om in die staat te verkeren. Nou, ik denk dat er misschien mensen meeluisteren die het gevoel misschien niet kennen. Of niet op jouw manier misschien. Dus het is sowieso voor iedereen anders. Hè? Dus hoe zou jij het omschrijven om verliefd te zijn? Ja. Je zegt het al een beetje nu. Hè? Je kan En het is heel goed dat je dat onderscheid maakt. Want er zijn mensen die verliefdheid niet op die manier ervaren. En er is ook geen goede manier om verliefdheid te ervaren. Dus als je dit hoort van mij, sommige luisteraars zullen denken, oh god, ja, ik weet precies hoe dit voelt. En anderen zullen denken, waar heb je het over? Ja. En dat is niet fout. Dan is er niks mis met je. Mensen verschillen daarin. Dus het is de ervaring van liefde is voor iedereen ook echt heel erg anders. En het heeft ook heel veel te maken met hoe je individuele verschillen in hersenstructuren en hormoonregulatie. En ja, dus die verschillen zijn echt enorm. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat als kanttekening te plaatsen. En dan ga ik een hele moeilijke vraag jouw kant op gooien. Wat is het verschil tussen verliefdheid en liefde? Oh, dat vind ik niet zo'n moeilijke vraag. Mooi. Ja. Nou, verliefdheid is echt een staat van zijn. Dat is echt dat je brein eigenlijk in vuur en vlam staat. Dus het wordt ook gereguleerd door hormonen. We zijn bezig met een biologisch proces van ons hechten aan iemand anders. Daar helpt ons brein bij. Dus we maken dus die dopamine aan. Ook oxytocine, dat is het hormoon wat zorgt voor binding en vertrouwen tussen twee mensen. Dus dat is eigenlijk de staat van verliefdheid. Proces. Is het echt het proces en soort van de fysieke en de staat van hersenen. Liefde zie ik veel meer als een keus. Ja. Liefde is een keus om bij iemand te willen zijn. Ook een band. En ook op moeilijke momenten. En ook als het even niet zo lekker voelt. En dan toch blijven kiezen voor elkaar. Daarom ook dat bij een huwelijk de verliefdheid een beetje kan verdwijnen in de loop van de tijd, maar liefde kan blijven. Ja, en de liefde wordt anders, maar zeker niet minder mooi. Mooi, dankjewel. Over verliefdheid gesproken. Het eerste nummer dat jij mee hebt, dat gaat precies over dat gevoel. Het lijkt me een mooi bruggetje om daarnaar te gaan luisteren. Dat is Make Me Feel van Janelle Monáe. Ja, klopt. Vertel. Ja, het is een nummer waar ik gewoon heel erg vrolijk van word. Ik vind het een heerlijk nummer om naar te luisteren. En het vat voor mij precies de vlinders die je kan voelen in je buik. Het gevoel van, ik wil bij je zijn, hoe jij me laat voelen, daar wil ik meer van. Nou, laten we dat gevoel gaan proberen op te roepen. Ja. We gaan luisteren. Ondertussen zijn wij ook benieuwd naar jou, de luisteraar. Hoe heb jij Valentijnsdag ervaren? Of heb je besloten om het juist helemaal niet te vieren? Laat het ons weten door een berichtje te sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel naar ons met de vraag naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je het dan zelf vertellen bij ons in de uitzending. Hier is Janelle Monáe met Make Me Feel. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on a shag carpet. Ooh. You know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so fucking real. Janelle Monáe met Make Me Feel. De nacht van NTR Wetenschap. Ruben Roos en Jacobson. En wij zitten hier vannacht met sociaalpsycholoog en relatie-expert Tila Pronk. In deze nacht na Valentijnsdag staat de liefde en relatie centraal. En we gaan het hebben over een recent experiment van Tila. Maar ondertussen zijn we ook benieuwd naar jou. Hoe heb jij Valentijnsdag ervaren? Of heb je het juist niet gevierd? Laat het ons weten. Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1... of bel gratis naar 0800-1121. We horen het heel graag van je. Tila. Voor allereerst lekker nummertje. Mm-hmm. Goed uitgekozen. Dank je. Ik hoop dat misschien sommige luisteraars nu begrijpen wat je bedoelt. Mm-hmm. Met dat, die vlinders. Ja. Voor de muziek hadden wij het over jouw werk als onderzoeker in de liefde en relaties. En jij kreeg onlangs de kans om een van jouw favoriete experimenten na te bootsen. Op een bijzondere manier. Dat was in samenwerking met de Universiteit van Nederland. Ja. Laten we eerst beginnen over dat experiment dat je nabootste. Waar gaat het over? Nou, dat experiment is echt een klassieker als het gaat over liefde en relaties en aantrekkingskracht. Uitgevoerd in het begin jaren 70 in Canada, in een national park. En de hoofdvraag daar was, heeft de situatie waarin we ons bevinden invloed op aantrekkingskracht en het ontstaan van relaties? En om die vraag te onderzoeken hebben de wetenschappers nietsvermoedende voorbijgangers onderworpen aan een studie. En die voorbijgangers waren allemaal mannelijke deelnemers die door het National Park liepen over een hele wiebelige, instabiele brug. De hele beruchte Capilano Suspension Bridge. En nadat ze over die brug waren gelopen, werden ze benaderd door een vrouwelijke, aantrekkelijke onderzoeker die hen onderwierp aan een vragenlijstje. En op het eind van het vragenlijstje zei ze, hier is ook mijn telefoonnummer, als je wil kan je me nog bellen. Nou, het vragenlijstje was eigenlijk een beetje onzin. Die onderzoekers waren vooral benieuwd, gaan die mannen haar nog bellen? En gaan meer mannen haar bellen dan andere deelnemers in het onderzoek die ook die vragenlijst hebben ingevuld, maar nadat ze een ander gedeelte van het National Park hadden gewandeld. En dat bleek zo te zijn. Dus het bleek zo te zijn dat mannen die over die wielige brug waren gelopen meer geneigd voeld waren om die vrouw te bellen en zich meer aangetrokken voelden tot die vrouw en haar liever nog een keertje mee uit wilde vragen telefonisch. En dat was ook echt de uitkomst? Dat was de uitkomst van het onderzoek, ja. En wat is de theorie daarachter dan? Nou, de theorie daarachter die eigenlijk daaruit is ontstaan is de excitation transfer theorie. En ja, dat betekent dat we opwinding ervaren door een bepaalde situatie. Dus die mannen waren net over een hele wiebelige brug gelopen. Hele spannende ervaring. Dus hun hele lijf stond een beetje in staat van spanning. En die spanning die hebben ze eigenlijk toegeschreven, getransferd aan de aanwezigheid van die vrouwelijke onderzoekster. Dus ze dachten eigenlijk ten onrechte dat ze een beetje verliefd waren geworden op die vrouwelijke onderzoeker. En dat was precies wat de onderzoekers ook wilden testen. Of we ons lichaam een beetje voor de gek kunnen houden om te denken dat we verliefd worden. Want kun je dat theoretisch onderbouwen? Dat een beetje dezelfde processen zijn in je lichaam? Ja, zeker. Ja, ons lichaam heeft eigenlijk maar één stand van echt aanstaan. Dat noemen we het sympathische zenuwstelsel. En dat kennen we allemaal wel als je iets heel erg spannends gaat doen. Ritje in de achtbaan. Maar ook bijvoorbeeld als je in het bos oog in oog staat met een wilde beer. Nou, dan ga je natuurlijk meteen een complete stressstand. Ik heb nog niet zo vaak meegemaakt, gelukkig. Ik ook gelukkig niet, maar voor degene die dat wel eens hebben meegemaakt, of zich dat kunnen visualiseren, ja dan voel je dus aanstaan. Ja, je voelt je gewoon aanstaan en je hele lijf wordt helemaal gespannen. En nog wel heel goed als ik dan iemand zag die ik leuk vond, dan ging je ook helemaal, en dan was je misselijk en zo. Ja. Ja, dus dat is heel erg vergelijkbaar. Ja. En ja, ons lichaam is daarin heel simpel. We hebben een aan- en uitknop eigenlijk. En als je dus op die aanknop drukt, dan kan het ook zijn dat je niet zo goed weet, hey, waar komt die spanning nou vandaan? Ja. Vooral als je dan in een soort van date-context bent, kan het wel eens zijn dat je misschien eerder verliefd wordt. En dat wilden we precies gaan testen. Ja, want jij vindt het een hele leuke theorie. En de Universiteit van Nederland benaderde jou, of jij had het hier met hun over gehad? Ja, we hebben best een intense samenwerking, Universiteit van Nederland. En ik, dus dit is de 5e keer dat we samenwerken. Daar ben ik heel erg blij om. En, Normaal gezien vertel jij in een filmpje, maar nu mocht je echt. Ja, nu mocht ik echt. Ik was een soort van chef onderzoek. Ja. Maar ik mocht ook als een soort van spion gedurende het experiment de dates gaan bekijken. Want experiment begon eerst met een oproep op social media. Laten we even vanuit het perspectief van de deelnemers. Ja, wat werd hen verteld online? Ja, er werd gevraagd of mensen geïnteresseerd waren om mee te doen aan een date-experiment. Dus daten voor de wetenschap met de Universiteit van Nederland. En daar konden mensen zich voor aanmelden. Nou, die aanmelding die stroomde echt binnen. En in no time hadden we bijna 200 aanmeldingen. Ja, ik kan me voorstellen dat ze denken van, nou, ik ben al langer op zoek naar iemand en jullie hebben de wetenschappelijke formule ontdekt. Ja, precies. Want er werd hen verteld dat zij werden gematcht met echt een algoritme, toch? We hebben ze niet zo heel veel informatie gegeven, maar ze dachten wel dat ze in ieder geval wetenschappelijk gingen daten. Ja, en daarin zijn ze misschien ook een beetje teleurgesteld. Want er bestaat namelijk helemaal niet zoiets als wetenschappelijk daten. Want wetenschappelijk gezien kunnen we mensen niet matchen. Dat is belangrijk om even te noemen, denk ik. Dat is heel erg belangrijk, ja. Dan hebben ze een beetje om de tuin moeten leiden. Ja, een beetje wel. Maar uiteindelijk hebben we ze natuurlijk wel onderworpen aan een experiment waarvan wij dachten dat de kans dat ze de liefde zouden vinden groter zou worden. Exact, althans een deel ervan. Een deel, ja. Ja, en misschien nog eventjes van, jij zegt heel erg duidelijk van, je kan mensen niet echt matchen met een algoritme wetenschappelijk, dat weet jij vrij zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Ja, tenminste, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten kan het niet. Er is recent een heel mooie grote meta-analyse uitgevoerd, waarin eigenlijk gekeken wordt naar alle speeddate resultaten die bekend zijn in de wetenschap. En daar hebben ze gekeken naar alle denkbare factoren. Dus persoonlijkheid, hobby's, achtergrond, voorkeuren, demografische variabelen, noem maar op. Mm-hmm. En geen enkele factor voorspelde unieke wederzijdse interesse. Dus die match waar we allemaal zo nieuwsgierig naar zijn. Dus elke persoon die claimt dat te kunnen, die is in ieder geval niet bekend met dit onderzoek. En want je hebt zelf ook meegedaan aan Married at First Sight als matchmaker, toch? Ja, precies. Dus dat was ook niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd eigenlijk. Nee, het matchen niet. Nee, en dat heb ik ook vanaf het begin heel duidelijk gezegd, hoor. Toen ik meedeed aan het programma van het matchen, daar kunnen we eigenlijk heel weinig goed aan doen. Ja. Maar we kunnen wel omstandigheden creëren die de liefde in de hand kunnen werken. Dat heb ik daar geprobeerd. Ja. Precies, en dat zijn de omstandigheden waar het experiment om ging. Exact. En uiteindelijk kwamen er dus 16 deelnemers uit. Ja. Uit die 200. En die werden gewoon eigenlijk random gematcht, willekeurig. Ja, nou ja, die 16 zijn natuurlijk het resultaat van matching. Dus het team van de Universiteit van Nederland heeft kritisch gekeken van welke mensen zouden potentieel bij elkaar kunnen passen. Maar niemand gaat claimen dat dat wetenschappelijk onderbouwd is. Nee, absoluut niet. Nee, het is gewoon natte vingerwerk van de redactie, zoals ze dat eerlijk zeggen. Ja. En die nodigen 16 mensen uit. Wat gebeurt er? Ja, nou, die 16 mensen die komen naar onze Universiteit van Nederland datingstudie. En de helft van die deelnemers neemt gelijk plaats in het restaurant en heeft daar een klassieke first date. Dus ze zitten tegenover elkaar aan een tafeltje, krijgen een drankje en mogen elkaar gaan leren kennen. De andere helft van de deelnemers gaat dat ook doen, maar die maken eerst een ritje in onze speciale Universiteit van Nederland lift. Dat was onder valse voorwendsels dat ze nog een formuliertje moesten ondertekenen op een bovenste verdieping. Ze stapten in die lift, ze gingen naar boven en ineens komt de lift vast te zitten. En dat was natuurlijk het cruciale onderdeel van het experiment. We gaan even die spannende situatie eventjes wat beeldender maken. Want jullie hebben natuurlijk alles opgenomen, want het is ook een filmpje op YouTube geworden. Ja, zeker. Op social media ook. We gaan even luisteren naar hoe dat klinkt voor die mensen. Oh, dat zou je luisteren zijn of jullie vastzitten. Oh, nee, nee, nee. Buiten dienst. Nee. Oh, kut. Oh, we zijn buiten dienst. Nee, claustrofobisch niet. Nee, niet echt per se, maar... Nou, ik voel je dat sympathische stelsel al aangaan. De spanning. Ja. Ja, nee, je ziet echt dat de deelnemers daarop reageren. Dus meteen een heftige schrikreactie. Ja, dat zet je lijf aan. En dat was precies wat we wilden. Ja, en hadden die mensen niet zoiets van... Oké, ik ga hier meedoen aan een experiment. Ik stap in een lift en de lift staat stil. Dat is niet te vermoeden van dit hoort er al bij. Jazeker, en dat hadden we ook wel een beetje ingecalculeerd. Dus mensen die meedoen aan welk experiment dan ook, en al helemaal voor de Universiteit van Nederland of voor televisie, zijn een beetje op hun hoede. Dus er waren ook wel gelijk opmerkingen van sommigen van... Hey, hoort dat er nou bij of hoort het er niet bij? Maar ik had verwacht dat dat niet heel veel uitmaakte voor de werking van het experiment. Nee, want je bent alsnog geschrokken. En de organisatie heeft ook op een hele mooie manier mee omgegaan. Dat zie je ook terug in de video, en daar gaan we even naar luisteren. Hoort dit erbij? Is dit onderdeel van het experiment? Als dit erbij hoort, hebben ze dit wel goed gedaan. Ook al is het de camera, denk ik. Dit is dit op het experiment. Dat zal er niet bij horen. Dat is echt niet efficiënt, dat moet iedereen. Ja. Nee, ik denk niet dat het erbij hoort. Met Nicky. Hoi, met Spence. En Nick. Ja. Hey Spence, ik sta hier boven aan te wachten. Ja, de lift staat, daar zit vast. Oh nee joh. Ja, hij staat buiten dienst. Oké, Oké, wacht. Ik ga meteen even weer bellen. Sorry. Hoort er dus niet bij. Hoort er niet bij. Ja, dus of je nou wel of niet vermoedt, je maakt in ieder geval wat mee. Ja, zeker. En je hebt toch die spanning. En geweldige acteurs bij de Universiteit van Nederland die het spelletje leuk meespelen. En er was toch al die mensen die dat ritje in die lift hadden gemaakt, kwamen toch een beetje gespannen die lift uit. Ja. Nou, en jullie wilden dus weten of dat een verschil ging maken. Mm-hmm. Dus hoe gingen jullie aan de slag? De mensen gingen allemaal op date. Ja, de mensen gingen daarna namen ze gewoon plaats in het restaurant en hadden ze eenzelfde soort date als de overige deelnemers. Dus we gingen kijken hoe dat zich verder ontwikkelde. Ik liep ondertussen rond, ik serveerde de drankjes en ik mocht ze allemaal bespieden, wat echt superleuk was. Ja, heb je het leuk ervaren? Ja, het was fantastisch. Ja, voor mij is dit echt smullen als relatiewetenschapper om dat echt in actie te zien en te kijken van, kan ik voorspellen ook wat hun antwoorden gaan zijn op de vragenlijst die ze na afloop van die date gingen invullen over hun date en hoe ze het hebben ervaren. Ja, ja, we horen ook wat reacties in het filmpje terug. Gaan even luisteren. Oh, nee! Oh my god, hij is echt buiten. Ik voelde wel een beetje spanning. Beetje. Ik voelde een beetje spanning. Ik weet nog niet 100% zeker of dat was omdat ik het gewoon spannend vond of dat echt de spanning van de date was. Ja, dus jullie ook even weten of zeg maar mensen dat liftmoment heel spannend vonden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk waren jullie vooral benieuwd natuurlijk naar wat zeggen mensen over hun match of over hun date. Ja, precies. Wat kwam daar een beetje uit? Nou, als je kijkt naar de cruciale vraag, de bekende vraag, wil jij deze persoon nog een keer zien? Zou je nog een keer willen daten? Zagen we geen verschillen. Dus dat was tussen die twee groepen precies hetzelfde. We hadden dus 4 koppels in de ene categorie en 4 in de andere. En bij beide groepen waren er 2 matches. Dus dat betekent dat de helft van de koppels een succesvolle date had. Dat is overigens echt spectaculair. Ik denk dat first dates of marriage at first sight kunnen daar een puntje aan zuigen. Dat is echt heel erg goed. Dus de matchmakers krijgen sowieso een pluim. Ja, die krijgen echt een dikke pluim. Ja. Maar we zagen daar dus geen verschillen tussen die groepen. Gelukkig hadden we ook nog wel wat andere vragen. Ze hebben ook een vragenlijst ingevuld met wat vragen waarin ze aan konden geven in hoeverre ze aantrekkingskracht voelden, hoe spannend ze de date vonden, of ze een klik hadden ervaren. En daar zagen we wel wat subtiele verschillen. Dus als je kijkt naar de gemiddeldes van die groepen, was de groep deelnemers die ook een ritje hadden gemaakt in onze lift, hadden iets meer spanning, iets meer klik, iets meer aantrekkingskracht. Dus dan kan je zeggen dat het een succesvol experiment was. Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk wat jullie wilden weten met die lift. Dat gaat niet zozeer om, ja, zou je met deze persoon willen trouwen, maar voel je op dat moment die aantrekking eigenlijk, hè? Ja, en natuurlijk werkt die aantrekking ook in de hand dat jij meer aantrekkingskracht ervaart. En dat hebben we toch, ja, heel subtiel, maar we hebben een soort van het gevonden. Soort van, inderdaad. Ja. Want, ik bedoel, 16 mensen, 4 koppeltjes, nee, sorry, 8 koppeltjes. Ja. Zij het wetenschappelijk gezien niet heel veel hout, denk ik. Absoluut niet, nee. Dat heb je heel goed gezegd en dat is ook een heel belangrijke disclaimer. Dat is natuurlijk absoluut geen wetenschappelijk onderzoek wat ik ga publiceren in Science. Ik kan helaas er geen paper over schrijven. Nee, precies. Maar het is een hele mooie illustratie, denk ik, van hoe het effect zou kunnen werken. En nu is het gewoon wachten tot ik een zak met geld krijg, zodat ik dit bij 1000 deelnemers kan doen. En dus dan dat je meer liften in kan zetten en ja, precies, ja. Meer mensen claustrofobie kan geven. Ja, nee, hoe zou je dit experiment willen opzetten met gewoon een veel grotere groep mensen? Sowieso een veel grotere groep mensen. En je moet dan heel goed nadenken over de logistiek. Want echt respect voor het team van de Universiteit van Nederland die dit allemaal heeft uitgevoerd. Zelfs met maar 16 mensen was het een enorme puzzel om dit voor elkaar te krijgen. Dus, ja, dat snap ik. Logistiek is het moeilijk, inderdaad. Ja. Want de omstandigheden ook van die date maken ook veel uit. Hè? Over camera's bij zijn bijvoorbeeld. Ja. Ik kan me voorstellen. Dat helpt extra spanning op. Absoluut. Ja, ik denk al die deelnemers waren al natuurlijk best wel gespannen. Je bent al gespannen voor een blind date. Want ze kenden de deelnemer van de andere kandidaat helemaal niet. Dus dat is wel spannend. Speelt ook en dan mee. Ook nog dat je weet dat er camera's zijn. Ja, alles wel spannend. Hoop je uiteindelijk dit te bevestigen, deze theorie, of te ontkrachten? Ik hoop het te bevestigen, want we weten maar zo weinig over aantrekkingskracht. En als deze theorie ook nog wegvalt, nou, dan zitten we wel helemaal met onze handen in het haar als wetenschappers. Ja. Nou, laat me weten als je het experiment groter gaat opzetten, dan meld ik me zeker aan. Mooi. En even terug naar die theorie, hè. Is die lift eigenlijk wel nodig voor die opwinding? Want we hadden het net al over met camera's erbij, dat first dates, mij lijkt het ontzettend spannend. Is dat niet genoeg voor die opwinding? Ja, dat is een open vraag. Dat kunnen we nooit met zekerheid zeggen. Het zou kunnen zijn dat er, zoals we dat in de wetenschap zouden noemen, sprake is van een plafondeffect. Dus dat alle deelnemers al zo gespannen waren en dat dat sympathische zenuwstelsel bij iedereen al aanstond. Precies. Dat is een risico en dat kunnen we ook niet uitsluiten. Nee, je zou het liever in een soort van privé-setting eigenlijk willen doen. Ja, absoluut. Ja. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar dat is gewoon met zo'n veldonderzoek altijd lastig. En ik hoor ook mensen in die lift zeggen van, oh ja, gaat het wel, ben jij claustrofobisch? Of oh, stel je voor, en dan gaan ze lachen. Dat feit dat je dan eigenlijk al samen iets meemaakt, hè, afgezien van of het nou spannend is of niet, of je het eng vindt, helpt dat niet ook al heel erg? Vergeleken met een groep die gewoon, ik weet niet of ze tegelijk aankwamen of wat dan ook, maar ze hebben niks meegemaakt samen van tevoren. Mm-hmm. Ja, precies. En dan voor die alternatieve, de controlegroep, die gelijk in het restaurant zaten, ja, die begonnen met het standaard gesprekje van, hoi, en waar woon jij? Heb je ook hobby's? Nou, en dat kan best wel een beetje ongemakkelijk of saai zijn. En ja, deze groep liftdeelnemers, die hadden meteen iets om over te praten. En je leert elkaar ook gelijk een beetje op een persoonlijk vlak kennen. Want je hebt toch best wel een, hoe je reageert in zo'n situatie, intieme, kwetsbare situatie meegemaakt. Waarin eentje toch misschien meer schrikt dan de ander. Ja. En je elkaar een beetje gerust gaat stellen. Ja. Dus alleen dat verstandshouding. Precies. Dat kan ook meemaken. Maar goed, dan blijft het uiteindelijk nog steeds een beetje hetzelfde. Wellicht. Ook nog interessant is dat jullie hebben natuurlijk het filmpje op YouTube gezet. Mm-hmm. Op een account van de Universiteit van Nederland. En daar is een comment van @hdw581. Mm-hmm. Die zegt, wat ik me afvraag is of het effect van dus excitation transfer, de theorie, of dat inderdaad wel leidt tot een gelukkige lange termijn relatie. En zijn vraag is eigenlijk, is het niet gewoon een kunstje voor een valse klik in het begin? Mm-hmm. Zonder dat het iets zegt of je nou matcht met die persoon. Of is het juist iets wat barrières weghaalt, zodat je beter je match vindt op lange termijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Nou, ik denk dat er verschillende manieren zijn om die vraag te beantwoorden. Ten eerste weten we dat de aantrekkingskracht van het begin van een relatie zich heel slecht doorvertaalt in een langdurige relatie. Dus als je in het begin een knetterende vonk hebt met iemand, kan dat ook heel snel weer uitdoven. En of dat nou komt door de situatie of gewoon simpelweg omdat die persoon je heel veel spanning geeft. We weten ook dat als je bijvoorbeeld iemand tegenkomt die op de een of andere manier toch een beetje alarmbellen bij je doet afgaan. Foute types zorgen ook voor spanning. En dat is ook eigenlijk, die excitation transfer theory biedt een hele goede verklaring waarom sommige mensen vastzitten in een soort patroon dat ze voortdurend weer voor dezelfde foute types vallen. Ja. Die helemaal op lange termijn hun niet gelukkig maken, maar ze denken wel, ja, maar ik sta meteen in vuur en vlam en ik voel me zo aangetrokken. En oh, ja, dus wat je voelt en wat goed voor je is, zijn vaak twee hele verschillende dingen. Ja, en dat is denk ik ook wat ik hoop, een soort van de onderliggende boodschap is, ons lichaam geeft ons signalen, maar we hebben echt ons brein nodig om kritisch na te denken, wat ga ik hiermee doen? En maak ik een keuze om te investeren in deze persoon? Of is deze persoon dat eigenlijk helemaal niet waard? Wat een mooie boodschap. Nou, als we het toch over advies hebben, want dit lijkt me een heel belangrijk advies om bij mensen mee te geven. Ja. Maar wat kun je hier als advies uithalen voor een eerste date? Moet je gaan bungee jumpen op een eerste date om het ijs te breken of om de aantrekking groter te maken? Of een beer gaan zoeken in het bos? Nou, ik denk voor de meeste first dates zal dat niet nodig zijn. Is dat best wel een spannende situatie om iemand voor de eerste keer te ontmoeten. Ik zou het eigenlijk meer als advies willen geven voor stellen die al langer samen zijn en die misschien een beetje in een sleur zitten. En een beetje denken, oké, we hebben weer een date night en dan gaan we weer naar ons gezellige eigen lievelings eetcafé. Ja, is leuk, maar gaan jullie nou eens een keer wat spannends doen? Ja. Want we weten dat het ook juist voor mensen die al langer samen zijn, kan dat net even die boost geven van spanning. En dat werkt dus echt seksuele aantrekkingskracht en passie in de hand. Dus, ja, dat is misschien ook wat je nodig hebt, juist weer op die lange termijn. Exact, ja. Dus je moet niet dat gevoel, hè, je hebt het enerzijds een foute type, die blijft dat gevoel opbrengen zonder dat je eigenlijk echt op de lange termijn iets hebt aan die persoon. Ja. Maar aan de andere kant, je kan wel liefde hebben, maar af en toe moet je die verliefdheid weer eigenlijk. Exact, dan wil je weer even die boost hebben en even die vlinders. Dus ga samen een gebouw opzoeken waar de liften niet goed werken en dan zit het vanzelf goed. Ja, ik weet nog wel een adresje. Ja, ja, gaan jullie weer aansleutelen, ja, zeker. Precies. Hey, tot slot nog even, hè, bij first dates, dit is eigenlijk first dates met een wetenschappelijk sausje. Maar bij het programma wil je als kijker altijd weten, was het nou een match of niet? En jullie hebben de deelnemers gelukkig ook voor de camera gezet. En die zeiden het volgende. Zou je je date nog een keer willen zien? Ja, het is wel heel gezellig. Maar ik denk niet dat het een match is. Het was heel gezellig, dat wel. Maar ik denk niet dat we een match zijn. Ik heb ingevuld van wel, ja. Ik heb ja ingevuld, ja. Sowieso vind ik het nog een keer leuk om haar nog wel een keer te zien, ja. Nee, je zei het al, de helft was succesvol. Hier hoor je een paar positieve reacties. Ja. Weet jij hoe het met deze turtle dive is afgelopen? Nou, ik weet wel dat er zeker nog dates hebben plaatsgevonden. Volgens mij is er zelfs ook nog een date gepland ergens deze week. Oh, leuk. Ik hoop dat ze luisteren. Ja, ik hoop het ook. Dus het is wel echt, niet allemaal. Sommigen hebben toch ook besloten van, nou, het was toen leuk, maar het is voor nu, we laten elkaar weer gaan. Maar er zijn echt nog wel wat vervolgdates. Dus en hoe het echt afloopt, of we Universiteit van Nederland huwelijken, baby's gaan krijgen. Fantastisch zou het zijn. Allemaal door de lift. Ja, precies, allemaal door de lift, ja. Super, we zijn benieuwd. We gaan bij je langs voor een update. Ja, goed. We gaan naar het volgende nummer. We hebben natuurlijk gehad over allemaal leuke gevoelens die vrijkomen. Die bij de liefde vrijkomen. Maar dat ging ook het eerste nummer over. Maar het tweede nummer, Hold Up, van Beyoncé, dat gaat over de minder leuke kant van liefde, toch? Ja, precies. Nou ja, als je verliefd bent, maar ook later in de liefde, stel je je verschrikkelijk kwetsbaar op. Het is echt altijd een risico wat je neemt om een liefdesband met iemand aan te gaan. Je kan het meest intense geluk ervaren, maar ook de meest intense pijn. En Beyoncé heeft één album gemaakt, Lemonade, wat helemaal gaat over het bedrog van haar man Jay-Z. Ze kwam erachter dat hij affaires had gehad. En ze heeft daar meerdere prachtige nummers op staan op dat album. En Hold Up is denk ik mijn favoriet. Nou, we gaan luisteren naar dit hartbrekende verhaal eigenlijk. Ja. Ondertussen zijn we weer benieuwd naar jou, de luisteraar. Hoe heb jij Valentijnsdag ervaren? Of heb je juist besloten om het juist helemaal niet te vieren? Laat het ons weten door een berichtje te sturen via de gratis app van NPO Radio 1 of bel met je vraag naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je het dan zelf vertellen bij ons in de uitzending. Dan is hier Beyoncé met Hold Up. They

ja. Ja, want dat is natuurlijk... het is steeds normaler om op oudere leeftijd geen relatie te hebben. Niet getrouwd te zijn. Het was vroeger wel anders, denk ik. Dus waarschijnlijk zal die insteek van Valentijnsdag ook al veranderd zijn. De afgelopen jaren, decennia. Ja, ja, sowieso. Dat is een hele goede observatie. Er zijn steeds meer singles. Niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld. Dus het percentage singles is enorm aan het stijgen. Zijn er nog nooit zoveel geweest. En de prognose is ook dat dat alleen maar toe blijft nemen. Dat zal zowel onder mannen als vrouwen zijn, denk ik. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk onder bijna alle leeftijdsgroepen zie je dat dat percentage singles aan het stijgen is. Dus dat mensen ook later, op latere leeftijd, settelen. En ook soms helemaal niet settelen en single blijven. Ja, want onze normen en waarden zijn sowieso wat veranderd sinds de vorige eeuw, laten we zeggen, qua relaties, huwelijk. Mm-hmm. Wat zijn de grootste veranderingen, zou je zeggen? Nou, ik denk de belangrijkste verandering is dat relaties, de romantische liefde vandaag de dag eigenlijk een beetje een luxe product is. Dat is grotendeels te danken aan de emancipatie van de vrouw. Maar ook door andere factoren zijn mensen in Nederland en andere westerse landen steeds zelfstandiger geworden. Dus je hebt niet per se een partner nodig om te voorzien in je levensonderhoud. Je kan het in je eentje ook redden. Ja. En daarbij is ook het stigma van vrijgezellen is ook langzaam aan het verbeteren. Godzijdank. Dus waar je nog 20, 30 jaar geleden als zelfs 20er of 25er vrijgezel was en dat iedereen dan zei, oh nee, ben je nog steeds alleen en oh, dat kan toch niet. En je allemaal ging koppelen aan rare achterneven of buurjongens. Ja, dat is wel echt veranderd. Dus single zijn is wel genormaliseerd. Ja, en ja, ik ben zelf bijvoorbeeld ook 30 en vrijgezel. En dat was misschien voor een halve eeuw geleden was nog ondenkbaar. Wat jij zegt, hè, dat is steeds normaler. Dat is ook een beetje een luxe product. Maar zijn we dan ook kieskeurig geworden in het kiezen van onze partner als er vroeger meer druk op lag? Ja, absoluut. We zijn veel kieskeuriger geworden. Dat zie je natuurlijk zeker als we kijken naar dating apps. Dus ook als je bedenkt dat de manier waarop we vandaag de dag zoeken naar liefde, de meeste mensen gebruiken daarvoor dating apps. Waaraan partners aan je worden voorgeschoteld alsof het nieuwe schoenen zijn. En je swipet er doorheen. Vaak kijk je een fractie van een seconde naar een profiel van een partner. En dan ga je weer door naar de volgende. Dus veel meer keuze lijkt het wel. Veel meer keuze. En dat is aan de ene kant fantastisch, want dat trekt mensen ook naar die apps. Aan de andere kant blijkt uit mijn eigen onderzoek dat het ook een heel groot nadeel is. Omdat je eigenlijk nooit wil settelen voor iets. Exact. En we weten dat als we heel veel keus hebben, gebeurt er psychologisch van alles met ons. In eerste instantie vinden we het fijn. Veel keus geeft ons het gevoel van vrijheid. The sky is the limit. Aan de andere kant zien we hoe meer keuze we hebben, hoe meer we de keuze gaan uitstellen. Omdat we voortdurend blijven vergelijken tussen al die opties. En als we uiteindelijk wel kiezen, zijn we minder tevreden met de uiteindelijke keuze dan als we minder keuze hadden. Want misschien is er nog een betere keuze daar. Exact, het gras is altijd groener. Want vergelijk het even met, laten we zeggen, begin vorige eeuw of zo. Nou ja, dan was je 20 of zo. Dan moest je gewoon iemand kiezen uit het dorp. Mm-hmm. En daar moest je het maar mee doen. Ja, exact. Maar mijn gedachte daarbij is wel van, god, ja, dat soort huwelijken, dat gingen vaak fout. Hè? Ik bedoel, huiselijk geweld, vreemdgaan, omdat je kiest zo vroeg. Ja, natuurlijk loopt het op een gegeven moment stuk. Want je hebt niet genoeg tijd gehad om te kiezen. Dus mijn gevoel zegt juist, misschien als je nu zo lang hebt om te kiezen, werkt het dan beter, omdat je zeker weet dat je goed kiest. Dat is een hele logische gedachte. En objectief gezien heb je helemaal gelijk. Dus de huwelijken, de relaties die mensen vandaag de dag aangaan, zijn objectief veel beter dan de relaties ooit zijn geweest. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar wederzijds respect, gelijkheid, inbreng. Dus hoeveel breng je naar de relatie? Hoeveel tijd investeer je in de relatie? Dat zijn allemaal factoren waarin we de relatiekwaliteit kunnen meten van een afstandje. Maar natuurlijk gaat het uiteindelijk om de ervaring van de partners, de ervaren relatiekwaliteit. En die is weer veel minder hoog. Hmm. En dat gaat dus omdat mensen het idee hebben dat ze eigenlijk dat het nog beter kan. Ja, exact. Voor mijn gevoel zijn we uiteindelijk liefdesnormen worden ook heel erg bepaald door wat sociaal wordt voorgeschreven. Mm-hmm. Daar stappen we eigenlijk steeds meer van af, of die veranderen heel erg. Ja. Mijn gevoel zegt van misschien groeien we meer naar onze behoeftes toe die we eigenlijk hebben als mens. En zijn we daarom objectief gezien in betere relaties. Zou je dat ook zeggen? Of zou je misschien zeggen dat we ook juist meer vervreemd raken van wat we eigenlijk nodig hebben? Ja, dat is heel lastig. En ik denk dat het voor sommige mensen is het echt een fantastische tijd. Sowieso voor mensen die zich niet thuis voelen in het traditionele heteronormatieve hokje. Voor hen sowieso. Is het fantastisch. Want je hebt veel meer vrijheid en nog steeds niet voldoende, moet ik benadrukken. Maar er is wel een groeiende vrijheid om de identiteit die jij voelt te omarmen. Of dat nou je genderidentiteit is of je seksuele identiteit. Die ruimte is er veel meer. Dat juich ik echt toe. Dat is een fantastische ontwikkeling. Maar voor een andere groep mensen is al die vrijheid, groeit ze eigenlijk boven het hoofd. En het is te veel. We kunnen het niet handelen. En we weten eigenlijk ook niet zo goed wat goed voor ons is. Nee. Ja. Nee, en er wordt steeds meer nadruk op gelegd dat je als vrijgezel ook gelukkig moet kunnen zijn. Ja. Is er iets uit de wetenschap dat zegt of de vrijgezel of de getrouwde persoon gelukkig is? Ja, nou, er is heel veel onderzoek gedaan naar verschil en geluk tussen singles en mensen in relaties en vooral getrouwde stellen. Veel ook gesubsidieerd door de kerk, moet ik zeggen, in Amerika. Dus moeten we altijd heel erg kritisch op zijn. Het meeste onderzoek laat zien dat in de regel mensen in relaties gezonder en gelukkiger zijn dan vrijgezellen. Maar er is een nieuw onderzoek uitgevoerd in de VS, niet gesubsidieerd door de kerk, onder vrijgezellen. Die een heel andere boodschap laat zien. En die laat zien dat de vrijgezel vandaag de dag, die financieel zelfredzaam is en een gezond sociaal netwerk heeft, net zo gelukkig is als mensen in relaties. Ja, nou, het is heel moeilijk om daar één iets over te zeggen. Het verschilt zo tussen de mensen. Exact, ja. Laten we ons even tot luisteraars richten. Want het is, mensen hebben misschien verschillende gevoelens bij Valentijnsdag, maar iedereen is of vrijgezel of in een relatie of getrouwd. Dus in deze context, wat zou je eigenlijk aan deze luisteraars willen vertellen? In het kader van Valentijnsdag misschien? Of wat voor gevoel dat meebrengt? Ja, nou, ik denk de belangrijkste boodschap die ik mee wil geven is dat we moeten in ons leven altijd blijven zoeken naar liefde. Liefde is echt de kern van ons geluk en onze gezondheid. Maar we moeten ook nadenken welke liefde past bij mij en hoe wil ik de liefde ervaren? Dus als je vrijgezel bent, is het niet zo dat je per se meteen op zoek moet naar de romantische liefde. Maar denk eens aan momenten in je leven waarin je je geliefd voelt. Wat zijn die momenten? En kan je meer van die momenten creëren? En dat zal je geluk in de hand werken. Ja, dus niet per se de romantische dingen die je op tv ziet. Misschien dat moet je niet jagen, maar wat jou geliefd voelt. Ja, het is echt custom made. Ja, dus denk gewoon goed na wat past bij mij en hoe wil ik liefde voelen. Ja, en je had nog iets anders, ook een citaat meegenomen van John F. Kennedy. Fix the roof while the sun is still shining. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat gaat over bestaande relaties. We weten dat mensen die al heel lang samen zijn met hun geliefde, de liefde vaker een beetje voor lief gaan nemen eigenlijk. En niet zoveel in investeren. En pas in relatietherapie gaan bijvoorbeeld als het te laat is. Dus heel veel koppels die in relatietherapie gaan, daarvan heeft één of soms beide partners hebben eigenlijk al de handdoek in de ring gegooid en gaan voor de bühne nog in relatietherapie van we hebben alles geprobeerd. Maar mijn boodschap is echt voor als je langer samen bent met je partner, blijf in elkaar investeren en blijf nieuwsgierig naar elkaar. Want alleen als je het goed onderhoudt, dan kan je samen blijven en samen gelukkig blijven. Mooie woorden. Ik hoop dat ze te harte worden genomen. Mm-hmm. Wij zijn aan het einde van ons gesprek, Tila. Het komende half uur zijn de luisteraars aan het woord. En Tila, wij hebben de oproep al een paar keer gedaan. Wij zijn benieuwd naar hoe luisteraars Valentijnsdag hebben ervaren. Of waarom ze het misschien juist niet hebben gevierd. Waarom is dit iets waar jij benieuwd naar bent? Ja, nou, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar. Ik vind het belangrijk om de diversiteit van deze dag te laten zien. Ja. Dus niet alleen het klassieke beeld van oh, we zijn gezellig uit eten geweest en ik heb een bos bloemen gekregen. Maar ja, liefde komt in heel veel soorten en maten. En Valentijnsdag dus ook. Dus kom maar op met die verhalen. We gaan even afsluiten met het laatste nummer dat je meenam. Dat is Save the Love van Joseph Solomon. Mm-hmm, klopt. Waarom dit nummer? Ja, nou, het is sowieso echt een hartverwarmend nummer. En de boodschap is ook heel erg belangrijk. Het gaat erover dat de liefde het waard is om te redden. Dus dat moeten we allemaal weten. Nou ja, na dit gesprek is dat natuurlijk de perfecte boodschap om mee af te sluiten. Denk ik ook. We gaan luisteren. Even though we get along, I know you're still thinking about giving it up. If we tried a little longer to hold on, I know we can save the love. Even though we get along, I know you're still thinking about giving it up. If we tried a little longer to hold on, I know we can save the love. It gets easier, darling. That's a promise I can make. in common. Coming this far just to walk away. And your heart and your emotions, I tried, you didn't notice. Feels like nothing works. And we're going through the motions, and I'm trying to find an open, but I'm not giving up. No, no. Even though we get along, I know you're still thinking about giving it up. If we tried a little longer to hold on, I know we can save the love. Heel erg bedankt, Hila. Ik vond het een ontzettend boeiend gesprek. Ook heel leuk om even over het experiment te praten. Wij zullen voor de luisteraars, die uiteraard benieuwd zijn geworden naar hoe dit eruit ziet in de praktijk. De Universiteit van Nederland heeft ondertussen het filmpje online gezet. Het staat op YouTube en ook vast een deel op Instagram. Dus wij zullen daar ook een linkje naar plaatsen. Op de website van NPO Radio 1. Ook bij de tekst bij de podcast op Spotify. Ja, hartstikke leuk. En dan zijn we zo meteen benieuwd naar jullie vragen. Dus opnieuw, de oproep is aan jullie luisteraars. Hoe hebben jullie Valentijnsdag ervaren? Of waarom heb je het misschien juist niet gevierd? Dat horen we graag na het journaal van 3 uur. Bel dus nu gratis naar 0800-1121 voor een live gesprek. Of stuur je reactie of verhaal in via de gratis app van NPO Radio 1. Dan horen we heel graag van je. Tila, nogmaals bedankt en een hele fijne nacht. Jij ook. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij nieuwe Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn de afgelopen avond zeker 2 burgers gedood. Er raakten 7 mensen gewond. Eerder op de dag vielen er bij soortgelijke bombardementen in Zuid-Libanon 7 burgerdoden. Bij andere aanvallen op Libanon zijn volgens Hezbollah 4 strijders gedood. De aanvallen zijn volgens Israël een reactie op raketten die vanuit Libanon waren afgevuurd op de stad Safed in het noorden van Israël. Daarbij kwam een 20-jarige militair om het leven en raakte zeker 8 mensen gewond. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar met 15% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er bijna 55.000 tegen ruim 64.000 in 2022. Het is het 2e jaar op rij dat het aantal vergunde bouwvergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen daalt. Met name het aantal vergunningen voor koopwoningen nam af. Oorzaken geeft het CBS niet, maar eerder bleek dat onder meer de stikstofproblematiek, hogere rentes en de gestegen bouwkosten tot minder nieuwbouw leidden. Bij een schietpartij tijdens de huldiging van de Kansas City Chiefs is iemand doodgeschoten. Nog eens zeker 21 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met schotwonden, onder wie 8 kinderen. Van de gewonden zijn er 8 levensgevaarlijk gewond geraakt. De huldiging van de winnaars van de Amerikaanse Super Bowl was bij het treinstation in het centrum van Kansas City, waar tienduizenden mensen bij elkaar waren gekomen. Door de schoten ontstond er paniek in de menigte. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Een motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Het weer. Het is bewolkt en er kan wat regen vallen. In de ochtend trekt een regengebied over het land. 'S Middags vaak droog, met vooral in het zuiden ook wat zon. En het wordt uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. 13 graden in het noorden tot lokaal 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, en zoals je hoorde waren we het vorige uur in gesprek met sociaalpsycholoog en relatie-expert Tila Pronk. In deze nacht na Valentijnsdag hebben wij het gehad over verliefdheid, liefde, relaties en ook de ideale eerste dates. En ja, natuurlijk ook over wat Valentijnsdag voor verschillende mensen betekent. En daarom zijn we nu ook benieuwd naar jou. Want Hoe heb jij de luisteraar Valentijnsdag ervaren? Is het een dag waar je persoonlijk veel waarde aan hecht? Of heb je het misschien juist helemaal niet gevierd? Misschien vind je het wel commerciële onzin? Of is een dag in het teken van de liefde niks voor jou? Wat je verhaal ook is, ik ga het komende half uur heel graag met je in gesprek. Bel daarom nu naar 0800-1121 en dan kom je live in de uitzending. En als je liever niet belt, kun je ook een appje sturen. Doe dat via de gratis app van NPO Radio 1. En de eerste beller hangt al bij ons aan de lijn, dat is Lenny. Lenny, goeienacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, het is maar hoe je het wilt zien. Voor mij voelt het nog als nacht. Ja. Hey, Lenny, zeg ik het goed, Lenny? Ja, klopt. Ja, hey, fijn dat je bij ons aan de lijn hangt en dat we je met jou mochten bellen. Want jij had ons verteld dat jij je man en je man zijn naam is Zaken, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ja. En jullie hebben deze Valentijnsdag iets attents gedaan voor de buren juist, begreep ik. Ja. Wij wonen hier in Sint-Nicolaasga in een hofje met seniorenwoningen, waar ook wel jongeren wonen, maar ook dus senioren. En onze buurvrouw, een hele lieve mevrouw van 88 jaar, die kan de zware boodschappen bijna niet doen. En ik was gisteren even bij haar en toen hadden we het er zo over. Ik zei, morgen is het Valentijn, dan ga ik even voor jou boodschappen doen. Nou, dat vond ze wel zo lief, dus dat hebben mijn man en ik samen gedaan. En ook voor de andere buurvrouw, die heeft long covid, die kan ook niet alles. En daar hebben we ook boodschappen voor gedaan. Dus twee verschillende buurvrouwen waar jullie eigenlijk vandaag gisteren boodschappen voor hebben gedaan. Ja. Wat interessant. Ik vind het allereerst, moet ik zeggen, ik vind het een hartstikke lieve daad. En volgens mij hebben jullie beide buren ontzettend blij gemaakt hiermee. Ja. Is het ook iets wat jullie vaker doen? Ja, met de ene buurvrouw ga ik wel samen boodschappen doen. En voor mijn andere buurvrouw doe ik... die is verder nog heel zelfstandig. Maar soms dan regelmatig kom ik even bij haar. En dan doen we even een kopje koffie of een kopje thee. En dan vraag ik ook altijd, kan ik nog even wat voor je doen? En soms heeft ze wel eens even dat ik even een boodschapje voor haar doe. Ik denk dat, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat het zijn ontzettend boffen met buren als jullie, met ontzettend attente buren als jullie, die gewoon over de vloer komen en ook boodschappen doen. Je vertelde het natuurlijk in het kader van Valentijnsdag. Je zei, ik heb eigenlijk deze Valentijnsdag met mijn man samen die boodschappen gedaan. Is er een reden dat je dat specifiek op Valentijnsdag deed? Was het misschien ook een romantische activiteit voor jou en je man juist? Oh nee. Het was gisteren dus Valentijn. Ja. En daar word je voortdurend aan herinnerd dat de 14e februari is Valentijn. Ja, dus dat kun je bijna niet meer vergeten. Maar echt samen aan Valentijn, nee, dat doen we niet. We doen gewoon ons hele leven Valentijn voor elkaar. Ja, dus eigenlijk, als antwoord op mijn vraag, zeg jij, wij hebben Valentijnsdag juist niet gevierd. Nee, precies. Ja, juist. Ja. En is het iets, ik weet niet, hoe lang zijn jij en je man al samen eigenlijk? Oh, we zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. Nou, van dit jaar? Ja, dit jaar, ja. Gefeliciteerd, wat een prachtig mooi getal. 50 jaar, hebben jullie het ook gevierd? Ja. Dat moet nog. Het jaar is nog jong, maar het is in augustus. Ik ben zelf niet helemaal bekend met de diamanten. Is het diamantenhuwelijk, zeg ik het goed? Volgens mij, nee, het is een gouden goud. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Ik vind 50 jaar een prachtig getal. Ik denk dat jullie dan ook wel heel veel kunnen vertellen over de liefde, waar ik het net met Ila Bronk over had. Ik ben natuurlijk ook wel erg benieuwd. Is Valentijnsdag iets wat jullie in het verleden wel echt uitbundig vierden samen, of hebben jullie dat nooit echt gedaan? Nee, dat hebben we nooit echt gedaan. Nee, wij vinden het eigenlijk een beetje een commercieel gedoe. Okay. En wij houden zo ook van elkaar. En ja, dat laten we gewoon... elke dag krijg ik echt een ochtendzoen en een avondzoen. En wij houden gewoon van elkaar. Wat leuk, ik vind het fijn om te horen. Ik ben dan benieuwd, hoe is bij jullie de uitingen van liefde, wat je net al zegt, de avondzoen, de ochtendzoen, hoe is dat door de jaren heen veranderd? Want 50 jaar is een lange tijd. Ja, nou, we zijn nu bij de pensionado's. En dan word je er steeds meer bewust van hoe ouder je wordt, hoe meer je om elkaar geeft. Want het kan zo zijn dat er iemand bij wegvalt. Ja, dat begrijp ik heel goed. Dus je gaat eigenlijk steeds meer om elkaar geven en naar elkaar toe groeien, als ik het zo hoor. Ja, precies. Dat is het juiste woord. Wordt de verliefdheid ook meer? Want ik had het eigenlijk met Tila over dat het een beetje kan verdwijnen in de loop der jaren, maar de liefde niet. De liefde verandert zeker niet. Die wordt steeds hechter. Ja, tuurlijk. We groeien steeds meer naar elkaar toe. Nog steeds, na 50 jaar? Ja, ja, klopt. Ja. Ja, we hebben onze pieken en dalen gehad. Ja. En, zoals ik vertelde, hoe ouder je wordt, hoe hechter de band wordt. Ja. En we hebben ook samen leuke hobby's. Dus dat schept ook een band. We gaan samen graag naar het voetballen van Heerenveen. En we gaan samen fietsen of wandelen of... Nou, we mogen heel graag samen op vakantie naar Denemarken. Dus wij vermaken ons prima. Jeetje zeg, ik ben jaloers. Ik hoop echt dat ik ook zoiets zo'n huwelijk zal hebben. En het klinkt inderdaad alsof jullie iets als Valentijnsdag echt totaal niet nodig hebben. Want elke dag is een beetje Valentijnsdag voor jullie, denk ik, of niet? Ja, precies, ja. Wat fijn. Ja. En nou ja, ik kan me voorstellen dat jullie toch af en toe even een momentje romantiek nodig hebben, toch? Dan gaan we samen iets doen. Wat is het meest romantische dat jullie ooit hebben gedaan samen? Oh, nou lekker een weekje ertussenuit met vakantie. Dat is toch hartstikke leuk. En is er ook een hele romantische plek op de wereld? Of maakt het jullie niet uit? Is het overal waar jullie komen wel romantisch voor jullie? Wij mogen... Onze favoriete vakantieland is Denemarken. En vooral het eiland Bornholm. Daar, dat is zo mooi daar. Daar heerst gewoon romantiek. Wauw. Is dat misschien ook waar jullie gouden huwelijk gaan vieren? Want we hebben het net opgezocht. Het is inderdaad gouden huwelijk na 50 jaar. Ja, het is gouden huwelijk. Ons plan is om dan een weekje Brugge. Een weekje Brugge. En dat vieren jullie dan ook met vrienden en familie of gewoon met z'n tweetjes? Met de jongste zoon. Met de jongste zoon. Oh, wat leuk. Nou, ik denk dat hij hartstikke blij is dat zijn ouders nog zo'n gelukkig huwelijk hebben, kan ik me voorstellen. En waar ik ook benieuwd naar ben, is jullie hebben elkaar dus 50 jaar geleden ontmoet. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk? Toen was het nog dancing, heette dat. En zo hebben we daar elkaar ontmoet. Dancing, nou dat gebeurt nog steeds op die manier, denk ik. Ja, denk het ook, ja. Ja. Kijk, nu is het misschien ook meer met een dating site of zo. Ja. Maar dat was toen nog lang niet ter sprake. Dus we hebben elkaar op zo'n manier ontmoet. Hey, en je hebt ook het verhaal van Tila Pronk net gehoord. Hè? Zijn er nog bepaalde dingen daar die jou opvielen? Nou, dat ze zei van de kleine dingen, die doen het echt. Hè? Ik bedoel, het is maar een voorbeeldje van, mijn man loopt graag op klompen. En hij laat ze altijd buiten staan bij de voordeur. Maar als het dan regent, dan denk ik, oh jee, heeft hij zijn klompen wel binnengezet? Nou, dat is dan niet het geval, dus dan doe ik dat. En dan zegt hij later, ik heb mijn klompen vergeten. En dan komt hij in het schuurtje en dan ziet hij zijn klompen staan. En dat vindt hij dan zo leuk, dan word ik ook weer blij. Nou, ik hoor het gewoon in je stem, dat je daar zelf ook blij van wordt om dat voor hem te doen. Dat zijn mijn kleine dingetjes, ja. Ja, het zijn kleine dingen, maar die maken het grote verschil. Het zijn gewoon de tekens van liefde. Ja, dat vind ik ook, ja. Wat ja. mooi. En dat was ik ook benieuwd naar. Ik bedoel, we hadden het over die buren van je. Hey, je bent niet verliefd op die buren, daarom doe je het niet. Maar is het ook een soort liefde, dat je het ook daarom doet voor ze? Ja, ik hou erg veel van mijn buurtjes. Nou, ik denk dat iedereen die jou in hun leven heeft, erg in hun handjes mag knijpen. Ik ga even. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek met je, maar we hebben nog een beller, dus ik ga er wel naar door. Maar ik wil nog eventjes vragen. Ik ben zelf 30. Ik heb nog lang te gaan voordat ik misschien het punt bereik waar jij bent. En ik hoop ooit zo'n gelukkig huwelijk te hebben als jij. Heb jij nog tips voor mij en misschien voor andere luisteraars? Wij zeggen altijd leven en laten leven. Als mijn man ergens graag naartoe wil en ik heb daar geen zin in, dan moet hij lekker doen wat hij wil. Ja, dus je moet elkaar niet de hele tijd proberen vast te houden en te controleren. Je moet juist elkaar lekker ook je eigen leven laten leiden. Ja, Dat bedoel ik daarmee, ja. Wat een verstandig advies, zeg. Nou, ik hoop dat heel veel mensen hier wat aan gehad hebben. Leni, ontzettend bedankt. Ik vond het echt heel fijn om dit te horen. En het doet me ook heel veel goed. Want ik heb het net met Tila Pong natuurlijk gehad over liefde. En ik denk dat wat jij hier net vertelt het perfecte voorbeeld is van hoe het goed kan werken, toch? Ja. Nou, ja, bij ons werkt het op deze manier. Ik zou zeggen, ga zo door. Ik wens jullie ontzettend fijne gouden huwelijksviering. En nog een ontzettend fijn huwelijk tot einde tijden. Heel erg bedankt voor dit verhaal. En doe er goed aan je man als hij wakker is, zou ik zeggen. Ja, graag gedaan. En ik zal de groeten doen. Ja, zeker. Nou, ontzettend bedankt, Leni. En een fijne nacht nog. En blijf vooral luisteren. Ja, dankjewel. En ik luister graag naar jullie. Ja, nou, fijn om te horen. Oké. Dag. Dag. Dat was Leni. We gaan door naar de volgende beller. Maar eerst eventjes nog voor de andere luisteraars. Hè. Wil jij ons laten weten hoe jij Valentijnsdag hebt ervaren? Of waarom je misschien juist niet gevierd hebt? Dat kan nog heel eventjes. Bel daarvoor gratis naar 0800-1121. Of stuur een appje via de gratis NPO Radio 1 app. We gaan door naar de volgende beller. Dat is Jan-Paul. Jan-Paul, goeienacht. Ja, dag Ruben. Een hele goede nacht. Vertel, jij belde. Bij jou was het een iets minder prettige Valentijnsdag, geloof ik. Klopt dat? Ja, het was eigenlijk bijzonder triest. Want we zijn naar een advocaat geweest om ons huwelijk te laten ontbinden. Ja, dat is wel echt. Dat vind ik heel verdrietig om te horen. Dat spijt me heel erg. Anti-Valentijn eigenlijk. Eigenlijk wel, ja, inderdaad. En hoe voel je daar nu over? Nou ja, het. Kijk, ik hou nog steeds van mijn vrouw en het was niet mijn keus. Maar ja, als één niet verder wil, dan kun je dat niet dwingen natuurlijk. Nee. En dan kun je maar beter op een goede manier uit elkaar gaan. Nee, dat klinkt inderdaad als een heel redelijke manier om naar te kijken. Maar dat neemt niet weg dat het heel pijnlijk kan zijn nu. En misschien nog even zo blijft. Ja. Hoe lang zijn jullie getrouwd geweest? Bijna 24 jaar. Bijna 24 jaar, jeetje. We hebben meer dan 10 jaar zijn we ook al tussendoor apart geweest. Oké, jullie hebben ook pauzes genomen, als ik het zo begrijp. Ja. Ja, in 2009 toen is mijn vrouw ook bij me weggegaan. Mm-hmm. En toen zijn we niet gescheiden. En toen zijn we, ja, toen ben ik een tijd heel erg zwaar depressief geweest. En toen hebben we geleidelijk aan wel weer contact gekregen en ook steeds beter. En ruim 3 jaar geleden zijn we weer gaan samenwonen. Hmm. En is het, je zegt het is niet mijn keus geweest. Maar ik kan me voorstellen dat je zelf ook al aanvoelde dat het niet werkte. Klopt dat? Nou ja, ergens wel, maar het is. We hebben allebei een. Een psychiatrisch ziektebeeld. En dat maakt het nog eens extra ingewikkeld. Plus dat ik ook. Zij moest de laatste 3 jaar eigenlijk mijn mantel zorgen voor mij. Oké, ja, dus het werd ook een heel erg afhankelijke relatie eigenlijk. Ja, en dat werd ook. Naast de psychiatrische toestand ook te zwaar voor haar. Ja, oké. Dus het was natuurlijk. Er kwamen veel dingen bij kijken. Het was voor haar. Voelde het waarschijnlijk ook als een hele zware taak, misschien. Een zware klus. Ja, ja. En ook zwaarder dan wat ze aan kon geven. Ja. Dus ze kon er niet zo over praten. Nee, dat. Dat begrijp ik. God, ik hoor het eigenlijk. Ik kan het van allebei de kanten eigenlijk wel voorstellen. Ja. En dan, zoals ik het hoor, begrijp jij het eigenlijk ook wel van haar. Ja. Ja. En kijk, er zit aan beide kanten nog wel liefde. Maar het kan gewoon niet. Niet op deze manier. En zij heeft de knoop doorgehakt van ik wil niet meer. En ja, kijk, het ging in oktober vorig jaar. Raakte ze zwaar in de problemen. Ze raakte in een psychose. Ja. Ze werd opgenomen. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we sinds die tijd bijna niet meer gepraat. En niet meer echt met het idee van kunnen we er nog uitkomen. En nou, ongeveer 2 weken geleden hebben we nog een gesprek gehad. En ja, toen heb ik nog gewoon een heleboel dingen op tafel gelegd waar zij misschien wat aan zou kunnen hebben. Ja. En Nou ja, zij had toen al besluit genomen van, ik wil gaan scheiden. En nou ja, kijk, dat dan, oké. Okay. Ik had ook het idee van, nou ja, het is maar, ik hoop dat je erover na wil denken, maar dat wilden ze niet meer. Nee, wat jammer, maar het klinkt wel alsof jullie het in ieder geval wel veel geprobeerd hebben. Jullie zijn ook uit elkaar geweest, toch weer terug samengekomen. Ja. En het klinkt alsof de laatste jaren heel zwaar zijn geweest, maar er zijn ook wel mooie tijden geweest, neem ik aan. Zeker, ja, in het begin. Zeker, ja. Kijk je daar ook op een positieve manier op terug? Ja. Ja, er zijn hele mooie dingen geweest. En, ja, wat we altijd leuk vonden om te doen was uit eten te gaan. En dat hebben we ook wel heel regelmatig gedaan. Zijn jullie misschien gisteren ook uit eten geweest? Of was het echt niet daar de stemming voor? Nee, zo dat kan. Dat begrijp ik. Nee. En zie jij jezelf, als je, het is misschien een beetje snel om dit te zeggen, maar als je een beetje vooruit kijkt, zie je het misschien voor je dat jullie in de toekomst toch wel weer een keer samen uit eten gaan? Dat jullie toch weer naar elkaar toe kunnen groeien, ook al is het niet in een huwelijk? Nou, mogelijk. Maar eerst is vooral, zij heeft aangegeven van dat ze zich los wil maken van mij. En dat is ook een mentale kwestie. Dus dan moet je niet steeds elkaar weer opzoeken. Dus dat zal de komende tijd, en ook als de scheiding uitgesproken is en de tijd daarna, nog aan de orde zijn, denk ik. Ja. Dan moeten we gewoon eerst gewoon even een tijdje elkaar helemaal niet zien. En ja, hoe het dan verder gaat, dat weet God alleen. Ja, inderdaad, we kunnen dat niet voorspellen. Hoe gaat het met jou verder zometeen? Aangezien je ook wel echt zorg nodig hebt, begrijp ik. Ja, nou, ik ben gelijk, of gelijk, maar toen in de weken nadat ze opgenomen was, ben ik al gaan zoeken naar huishoudelijke hulp en een maaltijdservice. En, ja. Dat waren eigenlijk de belangrijkste dingen. En nou, die maaltijdservice die had ik al vrij gauw te pakken. Ja. Huishoudelijke hulp nog steeds niet. Maar er komt binnenkort iemand van de gemeente met die de WMO regelt. Die komt dan kijken of ik neem aan om te kijken of ik binnenkort hulp kan krijgen. Ja, heb je ook gekeken naar de wet maatschappelijke ondersteuning of zorg aan huis? Ja, die mevrouw van de gemeente is van de wet maatschappelijke ondersteuning. Nou, het is dan toch fijn dat als de persoon van wie je afhankelijk bent uitvalt, dat je dan in ieder geval wel nog van dit soort diensten kunt uitgaan. Ja, nou, en normaal horen ze dat. Ze hebben eigenlijk de plicht om dat direct te regelen. Maar ja. Er zijn niet genoeg mensen die het uit kunnen voeren. Ja. Het is een wachtlijst. Ja. Hey, ik vind het vervelend om te horen. Ik hoop dat je wel goede moed hebt dat het in de toekomst goed gaat komen, Jan-Paul. Ja, nou, zeker. Maar je merkt dan ook dat je aan je familie, en in dit geval mijn broer Erik, heel veel hebt. Hè, want die is hier heel regelmatig vanuit Diemen, nou, dat is aan de andere kant van het land dan bijna, ja, hierheen gekomen. Ja. Gewoon om te helpen schoonmaken. Ja, nou, fijn. Fijn dat je al wat hulp hebt. Ja, wij moeten helaas door. We zitten echt aan het einde van de tijd. Maar ik vond het fijn om even met je in gesprek te gaan, Jan-Paul. En ik, fijn dat je dit verhaal ook eerlijk durft te vertellen. Zo hier op de radio. En ik wens je het allerbeste toe. En ik hoop dat het alleen maar beter wordt. Ja, dank je wel. Vanaf hier. Ik vond dat ook wel mooi van die mevrouw van net. Wat vond je daar mooi aan? Dat ze zo vrolijk klonk. En dat ze zo, van die klompen bijvoorbeeld. Oh ja. Dat ze die binnenzetten gewoon. He, dat zijn kleine dingen, maar dat is wel iets waar zij blij van wordt. En haar man. Ja, inderdaad. En dat werkt. Zijn dat ook dingen die je herkent? Ik had ooit eens een leren zadel. Nou, en ik had een witte broek. Ja. Dus nou ja, kijk, en als dat zadel nat wordt, dan en je gaat er met je witte broek op zitten, dan heb je daar een bruine plek op zitten. Ja. Nou, ik ging eens een keer ergens heen. Mm-hmm. En mijn vrouw was er ook. En toen heeft iemand, ik weet niet wie, want het kan ook iemand anders, de gastvrouw zijn geweest of weet ik veel wie, die heeft toen een plastic zak op het zadel gedaan. Ja. Nou, dat vond ik ook wel aardig. Ja, het zijn die kleine dingetjes, hè, wat zij al zei. Ja. Ja. Oké. Okay, Hey Jan-Paul, wat ik zei, ik moet het gesprek helaas afsluiten. Fijn om van je te horen. Ik wens je het allerbeste toe. Ja, dank je. En nou ja, een fijne nacht nog. Dank voor je belletje. Ja, oké. Okay. Cool. Dag. En we gaan nog even luisteren naar een nummertje. Dat is Nelly Furtado. Met ja, erg in het thema All Good Things Come to an End. Ook erg belangrijk om te onthouden in de liefde. Nelly Furtado met All Good Things Come to an End. Opgedragen aan onze beller van het Jan Paul. De nacht van NPR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en we gaan luisteren naar de podcast Hoe Kaas de Wereld Redt. Van NTR. En we zijn aanbeland bij de laatste aflevering, Magie. Na een ontdekkingstocht van 4 afleveringen mogen podcastmakers Simon en Marion eindelijk zelf kaas proeven. Uit het lab, zonder koe. En ja, de vraag is natuurlijk, wat moet er nog gebeuren voor het in de Nederlandse supermarkten ligt? En wat zal het winst zijn voor ons klimaat? Hallo? Hoi Simon. Hallo. Gelukt. Ik ben heel benieuwd wat je voor nieuws hebt. Oh, ik heb echt superleuk nieuws. Ik heb plek voor ons kleine Pukje. Oh, wat goed. Echt super gewoon. De mevrouw die ik gesproken heb, die sloot nu net af ons telefoongesprek met: wat fijn dat je me gebeld hebt. Ach, nou wat goed. Zij is een sanctuary in wording. Mm-hmm. Dus ze willen opvangen wat op hun pad komt. Nou, dan is dit prachtig natuurlijk. Maar nog niet alle stallen en onderkomens zijn klaar. En daarvan heb ik ook gezegd, maar goed, Puk is pas een half. Dus het is niet dat het morgen moet, omdat ze kreupel en ellendig in een hoekje staat. Nee. Nou, wat goed, joh. Je wordt een huizen koeien aan het opzien. Ja. Ik heb zoveel mensen gebeld. Nou, geweldig dat het is gelukt. In deze aflevering dragen we Puk en Stiertje X over aan een animal sanctuary. En we gaan eindelijk de koeloze kaas proeven. Proeven? Nee. Ergens moet je een leen trekken. Zoals ik al zei, in deze aflevering gaan we eindelijk de koeloze kaas proeven. Dit is Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van Marion Oskamp en Simon Heijmans. Wat vind jij? Is dit een leuke omgeving voor Puk? Als ik een koe was, wel, denk ik. Moet je kijken, links en rechts groen. Weiland, echt, hè? Uitgestrekt, ja. Moet je zien, daar lopen twee ezeltjes en ponies, kleine ponies. Misschien is het... Is dit het al? Nee, we moeten nog naar rechts. Dan de buurponies. De buurponies. Marion en ik zijn op weg naar Sanctuary het Weiland. Helemaal in het oosten van het land. Bijna Duitsland. Het weiland met een lange ei. Het weiland. Marion heeft inmiddels van broer Bert de bevestiging dat ze Puk en haar vriendje Stiertje X mag kopen, mits er een goede plek voor ze is. Vandaar dat we hier vandaag zelf gaan kijken. En wat hoop je dat we aantreffen? Ja, ik hoop natuurlijk op een plek voor Puk. Dat je denkt, ja, hier kan je er met een, gerust hart achterlaten. We worden al ontvangen. Hallo. Oh, leuk. Hallo. Nou, wat is het hier prachtig. Ja, mooi, hè? Nou, en of. Hallo. Heerlijk rustig. Ja. Hi, Angelique. Simon. Hi. Hallo. Welkom hier. Hi, Angelique. Marion. Het weiland is opgezet en wordt gerund door Angelique en Albert. Ja, we hebben dit zelf gebouwd in de ruimte, zeg maar, als wij groepen hebben. We worden ontvangen in de grote blokhut aan de voorkant van het terrein. Albert zal straks voor de rondleiding die ze ons geven zijn klompen aantrekken en Angelique draagt haar grijze haar in twee vlechten. In haar oor zit een oorbel met het woord vegan erop. Angelique, wat is het weiland? Het weiland is een animal sanctuary, oftewel een woonplek voor dieren. Dat zijn met name productiedieren. Dus die zeg maar afgedankt worden nadat ze heel hard gewerkt hebben om bijvoorbeeld eieren te leggen of melk te geven. En die proberen we hier dan toch nog een lang en gelukkig leven te geven. Wat we hier hebben is 2 hectare grond. En daar, dat hebben we helemaal ingericht op dit moment voor een aantal geitjes. Kippen lopen er rond. Die hebben overal struikjes waar ze onder kunnen schuilen, zodat het ook zo natuurlijk mogelijk is. Maar ook de vrijheid. Dus ze lopen ook bij elkaar. Dus dat betekent dat de ganzen lopen bij de kippen. We hebben een aantal varkens die hier zitten. De geitjes kunnen bij de varkens en bij de kippen en bij de ganzen. Dus ze hebben zo op die manier zorgen we ook voor contact tussen alle dieren. We hebben her en der verschillende bomen geplant over het hele landgoed heen. Zodat het ook niet echt zo'n enorme groene woestijn is die je wel eens ziet. Maar dat het veel meer een natuurlijk geheel is. Ook met name voor de dieren. De aandacht voor de dieren spat er vanaf. Daar zal het niet aan liggen op deze plek. Maar Puk en Stiertje X staan aan het begin van hun leven. Ze zullen dus ook nog jaren moeten eten en verzorgd moeten worden. Wat kost kalfje Puk en haar vriendje Stiertje X jullie? Die kosten ongeveer in de zorgkosten zeg maar een 100 euro per maand per dier. Hooi, de brokken, maar ook het water. Ze moeten natuurlijk heel veel water nodig. De stalbedekking, dus het stro waar ze op liggen of andere bedekking op de grond. Dat is met name de reguliere kosten. Daarnaast zit er natuurlijk een deel van als ze een keer ziek worden of als er aan het verblijf een keer wat verbouwd moet worden. Dus daarnaast heb je nog wat extra wat je nodig hebt daarvoor. Ja. En hoe komen jullie aan geld? Ja, dat is een hele goede vraag. We kunnen dat natuurlijk niet allemaal zelf bekostigen. Wat wij doen is dat we mensen vragen om te doneren. Mensen kunnen bijvoorbeeld een eenmalige donatie doen, maar mensen kunnen ook een dier op afstand adopteren bij ons. En dat betekent dat je dan maandelijks bijdraagt in de zorgkosten van het betreffende dier. En dan word je ook op de hoogte gehouden van hoe het met hem of haar gaat. Stel, mensen willen geld geven aan jullie voor de opvang van de dieren. Hoe doen ze dat? Dan kunnen ze naar onze website toe. Dat is www.sanctuaryhetweiland.nl. En aan wat voor bedragen moet ik dan denken? Dat verschilt per diersoort. Want we hebben bijvoorbeeld ook kippen hier. Nou, daar kun je voor €2,50 per maand kun je daar al aan bijdragen. En voor de koeien gaan we rond €10 per maand vragen. Dus dat betekent dat met meerdere tegelijk dat we zorgen dat nou, bijvoorbeeld Puk een goed en gelukkig leven gaat krijgen. Ik zeg eigenlijk zo van, nou, draag bij aan het levensgeluk van Puk. Angelique en Albert vangen dieren op die het nodig hebben en die tegelijkertijd een groter verhaal kunnen vertellen, zoals Bibi Dumontak ook al tegen Marion zei in aflevering 3. En ze zien het helemaal zitten, hun eerste twee koeien. En hoe ziet de plek voor de koeien eruit? Hoe gaat dat eruit? Dat zal een grote open inloopstal worden, waar ze dus de koeien zelf kunnen bepalen of dat ze naar binnen of naar buiten willen. We hebben overal paadjes en rondgangetjes waar de koeien rond kunnen lopen en kunnen scharrelen. Er zitten ook langs de rand overal struiken en planten die ze mogen eten. Dus op die manier kunnen ze ook, zoals we dat noemen, browsen. Dus echt scharrelen naar voedsel. Dat klinkt goed, maar we willen natuurlijk zelf ook nog even gaan kijken voor we besluiten of we Puk hieronder zullen brengen. Albert gaat ons voor naar buiten. Welke kant gaan we op? Oh, ja, nou, dat geef ik even Albert. Ja, we gaan hier eens. Oh, kijk uit. Wat wel heel bijzonder is, dat wil ik toch even gewoon. Kijk, ik pluk hier even een blaadje. Ik zou zeggen, ruik even. Oh, wow. De thee groeit hier voor de deur. Dit is citroenverbena. En wat hoort nou bij jullie land? Ook hier aan de overkant nog? Ja, ook dat hele stuk aan de overkant. Wauw. Ja. We krijgen een rondleiding door de groentetuin die volgens het permacultuurprincipe is aangelegd en zo het hele jaar door in eten voorziet. We lopen hier onder de aardperen lopen we. Dit is ongeveer 4. We komen langs de geiten en de kippen en de varkens. Bo en Pip. Oh, er wordt meteen geroepen. En dan komen we bij het Paddock Paradise. Een stuk land speciaal ingericht met meanderende paden, waar nu nog paarden staan, maar die zal worden vrijgemaakt als Puk en X hier komen. Even over Puk, want dat is wel een hele interessante natuurlijk. Waar zou Puk komen? Ja, nou kijk, dit is natuurlijk een enorm stuk. Dat is bijna een hele hectare. En deze groep, de groep paarden, die wordt mogelijk iets kleiner. En dan heb je kans dat we kunnen zeggen van, we doen die naar de overkant, dus naar dat deel wat nu leeg staat. En dat we dit hele stuk dus inrichten veel meer voor koeien. In dit paddockparadijs is speciaal de plek met het eten helemaal aan de andere kant dan het poeltje waar de dieren uit kunnen drinken. Zo worden ze uitgedaagd het pad heen en weer te lopen, zoekend tussen de struiken, zoals ze ook zouden doen als ze wilde koeien waren. Is het dan één zo'n grasveld of ook nog dat stuk erachter? Nee, ook nog tot een stuk die bomenrand. Ja, dat kun je vanuit hier wat lastig zien, maar het zijn eigenlijk 3 weilandjes. Want hier aan de rechterkant zit ook nog, dat is een wat groter weiland. En daar loopt een zandpad, als het ware, omheen. Ja. En je hebt natuurlijk dan voor Puk en haar maatje ook iets van een stal of een besloten onderkomen. Oh, dat zou hier dan zijn. Dat is deze stal. Goed. Ja. Nou, dan ga ik daar ook nog even een foto van maken. Hebben jullie die zelf gebouwd? De plek die het weiland te bieden heeft voor Puk ziet er prachtig uit. En we zouden haar hier met een gerust hart achter kunnen laten. We spreken elkaar. Dat doen we zeker. Dankjewel. Tot ziens. Doei. Dat betekent voor Marion dat er nog veel geregeld moet worden. Ze is er nog een paar weken druk mee om donateurs te vinden om Puk te kunnen kopen van Bert. En ook in haar eerste jaar levensonderhoud te kunnen voorzien, zodat ze niet meteen afhankelijk is van de donaties aan Sanctuary het Weiland. Ondertussen zijn er bij Those Vegan Cowboys in Zwijnaarden flink wat stappen gemaakt. Ook zij denken inmiddels de ideale schimmel gevonden te hebben. We hebben al die maanden contact met ze gehouden en zijn uitgenodigd voor een hele vroege presentatie van hun kaasjes, waar verder nog niemand anders voor uitgenodigd is. Een proeverij, zo denken wij. Hey, Wil. Hoi, goedemorgen. Dankjewel, ja. Ja, is nog steeds mogelijk. Ja. Misschien lopen we even naar boven. Maar hoewel de Vegan Cowboys ongeveer even ver zijn als New Culture, het laatste bedrijf dat we bezochten in Amerika, zal het een stuk langer gaan duren voor de kaas ook hier in Europa op de markt is. Ja, daarvoor moeten we opschalen naar de productiefaciliteit van zo'n 100.000 liter. En ondertussen zullen we blijven zoeken naar een nog betere schimmel, als die er mag zijn. Maar voor nu zijn we behoorlijk tevreden, ja. Voor we zo meteen door hoofdonderzoeker Wil een tafel vol met kleine kaasjes voorgeschoteld krijgen, spreken we met Hille van der K. Ik ben Hille van der K en ik werk voor de Cowboys aan de communicatie en de partnerships. En ik kom uit een boerenfamilie. Aan Hille de taak om straks de kaas aan de man te gaan brengen. Met haar scherpen we nog één keer onze geest over de nieuwe kaas, normale kaas en wat eigenlijk normaal is. Nou, we hopen dat dat zo in 2026 zal zijn dat we naar de markt kunnen. Voor het zover is, zullen nog een aantal hobbels moeten worden genomen. Zoals gezegd is het in Amerika een stuk makkelijker om de kaas op de markt te brengen door minder strenge regelgeving. Hier in Europa zal eerst een procedure van de EFSA doorlopen moeten worden. Nou, wij zijn een zogenaamde novel food, een nieuw soort voedsel. Wij maken caseïne op een nieuwe manier. En omdat we dat doen, moeten we eerst aantonen dat wij een veilig product leveren. Dus wij moeten naar de EFSA en daar een verzoek indienen om naar de markt te mogen. En zij gaan daar dan naar kijken of dat helemaal oké is. Zo'n keurmerk is niet alleen verplicht, maar ook belangrijk. Niet alleen als papiertje, maar ook omdat er rond zo'n nieuw voedingsmiddel makkelijk vragen en bezwaren ontstaan. We nemen de vragen die ons het meest zijn gesteld in de afgelopen tijd dat wij met deze podcast bezig waren, door met Hille. Nou, hoor je ook al mensen zeggen, dat lijkt me eng. Kaas die gemaakt is door een schimmel. En zit die schimmel daar dan niet in? Is dat niet gevaarlijk? Ja, schimmel, bacteriën is natuurlijk heel grappig als je het over hebt met kaas. Hè? Want als je naar een blauw schimmel kaas kijkt, nou, dan ben je blij dat er bacteriën in zitten, want anders zou die niet zo lekker zijn. Maar bij ons, wij maken kaas inderdaad met een micro-organisme. Maar je eet het product wat dat micro-organisme maakt. Dus dat micro-organisme maakt caseïne. En de caseïne komt uiteindelijk in de kaas die je eet. En de micro-organisme, ja, die blijft achter. Net zoals dat een koe bij een glas melk uiteindelijk ook niet in je glas belandt. En veel mensen vragen naar het aanpassen van de schimmels met het koeien-DNA. Is dat genetische modificatie, wordt er dan gevraagd met een mysterieuze blik? Ja, dat is genetische modificatie. Dus de micro-organismen waar wij mee werken, die zijn getraind of bewerkt. En uiteindelijk het product wat zij maken, de caseïne, weer niet. Wat nou even goed is om te weten, in veel dierlijke kazen die nu in de winkel liggen, zit stremsel dat op dezelfde manier gemaakt is als de toekomstige caseïne uit het lab. In aflevering 1 vertelde ik je dat kaas ooit werd ontdekt doordat melk die werd bewaard in koeienmagen begon te stremmen. Nou, dat stremsel dat halen we al lang niet meer uit koeienmagen, maar dat wordt nu op dezelfde manier gemaakt door microfermentatie als de toekomstige dierloze caseïne. De kans is dus groot dat je al veel vaker iets hebt gegeten dat is gemaakt met behulp van schimmels waarvan de genen zijn aangepast, zonder dat door te hebben, laat staan er last van te hebben. Het is je inmiddels misschien helder dat de kaas uit het lab echt een directe vervanger gaat zijn van de kaas die je nu al eet, dus niet een plantaardige poging om het na te maken. Het streven is dat deze nieuwe kaas iets gezonder en iets goedkoper gaat zijn dan de kaas die je nu al eet, en dan ook nog nagenoeg zonder impact te hebben op onze planeet. Het lijkt er dus op dat deze kaas de wereld kan gaan redden. Hoe krijg je consumenten zover dat ze de kaas ook daadwerkelijk gaan kopen? Ja, dit van een aantal dingen afhankelijk. Allereerst, je moet gewoon een superlekkere kaas maken. Dat scheelt natuurlijk enorm. Als je geen lekkere kaas maakt, gaan mensen het niet kopen. Daarnaast is de prijs van groot belang. Als de kaas heel duur zal zijn, dan zijn mensen ook niet erg geneigd om te kopen. Maar we verwachten dat de prijs van onze kaas uiteindelijk goedkoper zal zijn dan de dierlijke variant. Dus dat zal niet zo'n probleem zijn. En dat komt omdat we uiteindelijk veel minder basismaterialen gebruiken voor onze kaas. Dus wij gebruiken veel minder water en veel minder grondstoffen. Maar ook een heel belangrijk ding zal zijn is dat de caseïne, de dierloze caseïne, ook omarmd zal worden door de huidige zuivelindustrie. Dus dat er kazen zullen zijn die je nu al kent, gewoon grote merken, die onze caseïne gaan gebruiken in plaats van de dierlijke caseïne. Het is dus de bedoeling dat de koeloze kaas in het gewone kaasschap terechtkomt, tussen de andere kazen. Hoe normaler het wordt, hoe groter het positieve effect kan zijn. Ja, en waar we ook nog over na moeten denken is hoe ga je dan aangeven dat er met deze kaas toch wel iets bijzonders aan de hand is. Hè? Dat dit eigenlijk de beste keuze is die je kunt maken. En ja, dat zijn dingen die we aan de ene kant zelf bedenken. Hè? Dat is een stuk marketing. Maar aan de andere kant zijn we daarbij ook afhankelijk van hoe de wetgeving dit voor ons gaat regelen of met ons gaat regelen. En dat is, ja, dat zullen wij gaan zien. Want die wetgeving is er nu nog niet. Want we zijn nog niet op de markt. Ja, die wetgeving, daar gaat veel van afhangen. Wanneer en hoe de kaas wordt toegelaten hier op de Europese markt. Mag je de kaas kaas noemen, bijvoorbeeld? Maar als het eenmaal mag, dan kunnen Those Vegan Cowboys hem maken. Dan gaan jullie vandaag voor de eerste keer echt microbiële kaas zien. Ja. Ja, dus spannend. Ja. Heel spannend. Heel leuk. Ja. Ik wil heel graag eigenlijk er naartoe. Ja. Ik ben gewoon heel benieuwd. Nou, laten we dat doen. Doe mijn lapjas aan. Dan mogen we zo naar binnen. Lapjas even aan of... Ja? Goed. Ja, dan moeten we er hier een van pakken, hè, want we willen hier andere lapjas. Ja, pak er hier. We gaan het lab van kaasmaakster Annabel binnen. Ja. Oh, wauw. Moet je zien. Dit zijn dus onze kaasjes, onze baby's. Wat is het, feta? Ja, dus eigenlijk momenteel zijn we bezig om die typische zuivelkaas na te maken. Dat is inderdaad gebaseerd op een feta. Dus dat is een camembert geïnspireerde kaas. En je ziet dus eigenlijk dat we ook andere schimmels hebben geprobeerd. Dus we starten altijd van het klassieke kaas maken. We hebben ook die gebaseerd is op een brie-kaasje. Maar we geven er natuurlijk ook altijd onze eigen zwaai aan met onze microbiële caseïne. Te gek. Het ziet er echt helemaal zo uit als je denkt. Ja, dit is toch de camembert en de brie, maar ook de feta. Ja. Zoals we die gewoon kennen. Hè? Ja, het is echt... En zo aantrekkelijk, heerlijk wild... Mogen we een klein stukje? Nee, proeven. Nee. Ergens moet je een lijn trekken. Moet jullie laten, dus ik geef gerust nog jullie ogen te kijken. Ik ga nu verder. Dank je wel, hè? Ja, bedankt. Dank je wel. Bedankt. Ik moet me echt bedenken dat dit niet van dierlijke melk is. Het ziet er gewoon helemaal uit. Ja, dit is niet te onderscheiden van zoals we het al jaren kennen. Nee. Hoe hebben jullie het getest? Nou, hoe testen wij het? We laten daar bepaalde analyses op los. Vervolgens is het ook visueel, maar uiteindelijk is het toch het proeven. Is de smaak goed? Is de textuur goed? De mouthfeel, hoe zit dat? Ja. En jij vond het goed en lekker? Ik vond het goed en lekker. En natuurlijk, het is nog een ontwikkelingsproces. Maar ik ben heel tevreden over waar we nu staan. En ik heb alle vertrouwen in de toekomst om daar... hele goede kaasjes van te maken. Ja. En kaasjes, uiteindelijk kazen. Ja. En zeker dat wij niet toch al tot de inner circle behoren. Nog niet. Je zult toch nog even moeten wachten. Oh. Ja. Ja. Wil, heb je even? Als je 2 minuten hebt. Eigenlijk niet. Ja. Nou, dan zie ik je zo meteen weer. Oké, okay, goed. Ja. Joep. We staan er met onze neus bovenop. En zo zitten we plotseling alleen in die ruimte. Met voor ons een tafel vol kaas... waar we al maanden over lezen, praten en podcasten... maar die we niet mogen proeven. Hoewel dat wel ons gedroomde einde van deze podcast zou zijn. Naast het vrijkopen van kalfje Puk dan natuurlijk. We zijn een aantal weken later weer terug bij Sanctuary het Weiland... Het is Marion gelukt om alles voor elkaar te krijgen. En naast een bijdrage die wij zelf doen voor het levensgeluk van Puk... komt er ook een bijdrage van vegan cowboy Jaap Korteweg... bij wie we deze serie begonnen. Hé, hey, dat is toch al zo sneller. En zo komt het dat we nu in de blokhut in het verre oosten van het land... samenkomen met Angelique en Albert van het Weiland, Jaap... en ook boer Bert uit Zoom. Zoom, dat zeg ik. Ja, dat zeg ik. Hoe zeg je dat? Tjum. En ook boer Bert uit Tjum. Bert en Jaap raken meteen in gesprek. Ja, dat is natuurlijk hard gegaan, hè, met die bedrijf. Jaap begon ook ooit als boer en heeft nog altijd een akkerbouwbedrijf. Ja, en nu is dat? Ja, 50, 60. Hij en Bert spreken dezelfde taal. En ook Albert kan meepraten. Als je dan 20 koeien had, was je dik boer. Ja. Zo werd ook genoemd. Ja, ja. Zeker. De sfeer is goed. Je voelt dat iedereen zijn best doet hier gemeenschappelijke grond te vinden deze middag. Ik kocht mijn opa een melkmachine en die kocht hij dan met 3 boeren samen. En dat ding was dan gebouwd op een soort... Marion heeft een document opgesteld waarin de overdracht en het betalen van Puk geregeld is. Ik ben niet een notaris, we gaan het ook niet deponeren bij een notaris. Ik heb een beetje officiële taal gebruikt, maar ook weer niet te erg. Maar wel zo dat als we elkaar straks niet meer zien, omdat de podcast is gepubliceerd, er toch iets ligt waarop we kunnen teruggrijpen. Er is een afspraak met elkaar gemaakt. We maken straks nog een rondje over het weiland. Even kijken, waar zijn we hier nou eigenlijk en waar komen volgend jaar Puk en Siertje X terecht? Dus we hebben toch een beetje... Bert begint nu al te lachen. Ja. Omdat het buiten regent, besluiten we het tekenen van de papieren eerst te doen. Gaan we richting het officiële moment. Dus iedereen die daarbij betrokken is, is het fijn als dat een beetje hier plaatsvindt. Dat het beklonken wordt. Hè? Het moment dat het beklonken wordt. Hoe vind je het, Bert, dat Puk hier terecht komt? Ah ja, dat is toch prima. Hartstikke leuk. Ja. Ja, hoor. Ja. Puk met de gouden schoentjes, heb ik jou horen zeggen. Het gouden hoefjes. Ja. Nou, kom zitten. Ik heb pennen. Bert, je hebt nog een kleine aanvulling gedaan op de officiële nummers, hè? Ja. Van Puk en Stiertje X. Ja, ik heb gewoon even de oormerknummers, hè? De echte levensnummers hebben we toegevoegd. Ja. Oké. Want wat we nu afspreken is... dat jij, Bert, de verkoper bent van de 2 dieren. Ik ga ze kopen, maar slechts met ten dele mijn eigen geld. Want de belangrijkste donateur staat hier, zit hier en staat daar. Jij verkoopt ze aan mij en ik geef ze aan Angelique hier. We tekenen alles vandaag, maar de koeien zullen nog een jaar bij Bert op het erf blijven. En waarom moet je eigenlijk daar nog op wachten? In principe hoeft het niet, maar ik kan ze nog wel een tijdje... dat ze echt volgroeid zijn en dan is het klaar. Stevige koeien, hè? Ja. Oké, want normaal wacht je daarmee omdat ze dan in de melkproductie kunnen? Normaal, ja, zo rond 2 jaar, dan kunnen ze aan de melk. Of ze zijn slachtrijp, kan ook. Even stolt de stilte in de ruimte als Bert, zo vanzelfsprekend als dat voor hem is... het woord slachtrijp gebruikt. Of ze gaan naar het weiland. Ja. Kan ook. Dat kan ook. Dat doen we. Ja. Wil je dan nu dit officiële moment gebruiken om hier je handtekening te zetten? Dat is nummer 1. Dat is nummer 1. Alsjeblieft, dan geef ik deze aan jou, Angie. 2. Yes. En nummer 3. Nou, Marion, daar ben je. Ja. Maanden. Ja, voor mij is het echt een enorm moment. Want ik heb er werkelijk waar buikpijn van gehad. Dus ik vind het echt een geweldig moment. En misschien ook goed dat ook wij donateurs zorgen... dat het ook daadwerkelijk volgend jaar allemaal kan. Een voor jou. Yes. En zo worden op een zaterdagmiddag 2 koeien vrijgekocht van de melkmachine of de slacht. Ja. Ja. Goed. Aan jou de heer ook. Help mij om deze even open te maken. Zullen we dat eens proberen? Wel een moment. Drink je vaker champagne als er koeien weggaan, Bert? Nog nooit gedaan. Moet die knallen of zullen we... Hij moet knallen. Ja, knallen. Ja. Hartstikke idee. Na het proosten begint het gesprek gemoedelijk. Maar dan lijkt de tafel tussen ons in te groeien... en komt iedereen die er aan zit even een stukje verder uit elkaar te zitten. Bert vraagt heel vriendelijk aan Angelique en Albert... of ze ook het bewijs willen dat de dieren op een biologische manier zijn gehouden. Hebben jullie ook er belang bij, want ze zijn officieel biologisch, dat ik dat biologische certificaten er allemaal even bij doe, zeg maar? Het maakt niet uit, hè? Het gaat ons niet zo om het papiertje, het gaat ons om de dieren zelf. Door de vraag hardop te stellen, wordt plotseling helder dat dat papiertje alleen betekenis heeft als dieren een leven van produceren tegemoet gaan. En als Jaap dan vertelt over zijn toekomstkaas uit het laboratorium, kijkt boer Bert steeds meer naar zijn handen. We proberen die koe na te maken. Een proces wat we voeren met gras en waar in ons geval casine uitkomt. En dat is ook in ieder geval, nou, wat ik tot nu toe gezien heb, is de verwachting dat je gewoon, nou ja, er zit gewoon geen verschil in. Hè, qua voedingswaarde niet. Alleen het verschil is dat we het vet, dat zullen we vervangen door plantaardig vet, omdat dat gezonder is en duurzamer. Dat vind ik natuurlijk ook wel weer te bestrijden. Het blijkt dus dat best wel een stapje ingewikkelder zit met vetten als je het daarover hebt. Maar goed, dat is ook een beetje twee stromen land waar je aan zit te denken. En ja, ik vind het prima hoor. Ik vind het ook slim trouwens dat je voor kaas kiest, want dat is toch de ruggengraat van de zuivel hier. Hoewel de ogen nog steeds welwillend staan, vult de tafel zich met gefronste wenkbrauwen. Niet van boosheid, maar van werelden die elkaar niet raken. Die elkaars bestaan even vergeten waren en er nu weer aan herinnerd worden. Van woorden die in je eigen omgeving zo dagelijks zijn geworden, maar die hier bij deze samenkomst ineens dof in de lucht blijven hangen. Tot iemand een onhandige poging doet om weer wat lucht in het gesprek te brengen. Zou je het eten als de kaas er is? Zou je het proeven? Ja, waarom zou ik dat niet doen? Ja. Nee, ja, natuurlijk. U zegt het zelf al. Ja. De samenkomst van de verschillende denkwerelden hier aan deze tafel is een goede reminder. De afstand die de meesten van ons hebben tot de boerderij maakt het makkelijker om weg te kijken van hoe we dieren gebruiken, om er niet te lang bij stil te hoeven staan. Tegelijk is het diezelfde afstand tot de boerderij die het makkelijker maakt om een hard oordeel te vellen als je tegen het gebruik van dieren bent, als je bijvoorbeeld besloten hebt om geen vlees meer te eten. Maar de manier waarop wij mensen boeren en daar dieren voor gebruiken gaat al eeuwen terug en kan niet voor iedereen van de ene op de andere dag veranderen. Hoewel dat wel hard nodig is. Juist het onhandige zoeken hier aan deze tafel kun je zien als een onderdeel van een veel groter gesprek dat de mensheid de komende tijd zal moeten voeren. Het is voor jou, kijk, wij hebben het hier over aan tafel. Het is voor jou ook je bedrijf, je leven, je familiebedrijf wel. Ja, maar ik zit er persoonlijk niet zo over in, hoor. Nee. Je hoort het al een beetje op de achtergrond. Iedereen trekt zijn jas aan en we gaan naar buiten. Op twee plekken naar voedselbos aangeplant. Ja. Dus dat is helemaal best wel. Naar de plek waar Puk en Stiertje X over een jaar zullen komen wonen. We maken een rondje over het terrein van het weiland. Langs de kippen, de geiten en de varkens. De varkens en kippen, dat loopt hier gewoon door elkaar heen. Het loopt hier ook een aantal ganzen. Ondertussen komen er twee geiten uit het raam naar buiten. Ondertussen, ja, precies. Ja, maar waar liggen die varkens? Ik zal ze even roepen. Ja, alle groep dan Jacqueline en Antoinette, of niet, Marion? En dan eindigen we, net als bij ons vorige bezoek, bij het Paddock Paradise. En als we het over Puk hebben en we hebben het over Stiertje X, hè, dan is het de bedoeling dat we in ieder geval een groot deel hiervan voor hem beschikbaar gaan stellen. En dat we met de paarden uiteindelijk naar een andere plek verhuizen. We hebben aan de overkant ook nog een plek. En daar is ook zoiets als dit ingericht. Dat weilandje, dit hoort erbij. En hier zit daar zit een weilandje. Dus er zitten meerdere... Drie weilandjes waar nu dat paard loopt. Ja. Dat is dan zo'n weggetje dat je van hier naar het volgende weilandje kan. Ja, dat loopt helemaal eromheen. En zij kunnen dus helemaal eromheen, kunnen ze hier... En dan blijkt toch al heel snel weer dat al deze mensen misschien vanuit verschillende invalshoeken praten, maar dat ze wel dezelfde taal spreken als het over dieren gaat. Het zit hem in de vanzelfsprekendheid waarmee Bert de paarden benadert. Hoe Angelique de geitjes even aanhaalt. Of hoe ik Jaaps ogen zie scannen hoe de omheining hier gebouwd is. Iedereen brengt ervaring mee en denkt na over wat het beste is om te doen en zoekt elkaar daarin op. Wat een goede plek voor Puk en X. En dat gevoel heb je ook, Bert. De goede, hè, wat, je weet natuurlijk wat ze nu, wat de omgeving is. Ja, het ziet er prima perfect uit. Die beesten gaan hier wel, gaan zich wel van maken. Ja, zit ik niet over in. Nee. Nou ja, zoals ja. Albert eigenlijk al zei, hè, van, wij zouden heel graag een keer bij jou langs willen komen. Gewoon, ik zou bijvoorbeeld heel graag een keer een dagje mee willen lopen. Van, hoe is dat nou zo tussen die koeien? Hè? Want ja. Ik weet hoe het is tussen de paarden, ja. Tussen de meldieren. Ja. Maar tussen de koeien is voor mij nog nieuw, of voor ons nog nieuw. Ja. En dan krijg je toch wat een koeienenergie. Om even in mijn dingen vind ik een andere, denk ik, dan paardenenergie. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik weet wel zeker. Ja. Dan kom eens een dagje stage lopen, dat is goed. Nou, ja. Kalfje Puk staat wat ons betreft voor een grotere, hoognodige verandering. De komende decennia zullen gaan uitwijzen of dat inderdaad gaat gebeuren en er zo een bijdrage wordt geleverd aan het remmen van de opwarming van de aarde. En één ding is zeker, als de koeien met pensioen gaan, hoef je je plakje kaas niet te gaan missen, want er komt een volwaardige vervanger aan uit een bioreactor. En die wordt heerlijk. Dat kunnen wij je verzekeren. Luister, ze kunnen me nog meer vertellen. Ik ga dit doen. Eén blokje verder. Oké, okay, door de midden. Ja. Jij een stuk, ja. Ik een stuk. Okay. Zo. En dan ga je er niet zo een beetje tussen. Oh ja. Zo. Dat zie je niet. Okay. Ja, dan gaan we. Oh man. Wauw. Dit is het. Dit is het echt. Magie. Je luisterde naar aflevering 5 van Hoe Kaas de Wereld Redt. Samenstelling, montage en regie Simon Heijmans. Eindredactie, research en interviews Marion Oskamp. Muziek is van Darius Timmer. En de mix en het sounddesign worden gedaan door Sam Huisman. Wil je meer weten over Sanctuary het Weiland, waar Puk en Stiertje X zullen gaan wonen? Kijk dan even in de show notes bij deze aflevering. Hoe Kaas de Wereld Redt werd gemaakt met steun van het NPO-fonds. Abonneer je op deze podcast via de app van NPO Luister. Daar vind je ook een handig overzicht van het complete aanbod van de podcasts van de publieke omroep. Ja, blijf vooral hangen, want de nacht van NTR Wetenschap gaat zo meteen nog een laatste uurtje door. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hebben Israël opgeroepen af te zien van een grondoffensief in Rafah. Israël ziet die zuidelijke stad als het laatste bolwerk van Hamas in de Gazastrook. Maar er leven ook naar schatting 1,5 miljoen Palestijnen die uit andere delen van Gaza zijn gevlucht en nergens anders naartoe kunnen. De internationale gemeenschap maakt zich dan ook grote zorgen over een grondoffensief. De premiers van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland willen dat er onmiddellijk een staakt het vuren komt en roepen Hamas ook op om de gijzelaars vrij te laten. Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn gisteren burgers gedood. Internationale media spreken over 7 tot 9 burgerdoden, onder wie een aantal kinderen. Hezbollah zegt dat bij luchtaanvallen 4 strijders zijn gedood. De aanvallen waren volgens Israël een reactie op beschietingen door Hezbollah op Noord-Israël, waarbij 1 militair werd gedood en 8 anderen gewond raakten. Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn er ook beschietingen tussen Israël en Libanon. Daarbij komen geregeld burgers om. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar met 15% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er bijna 55.000 tegen ruim 64.000 in 2022. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal vergunde bouwvergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen daalt. Met name het aantal vergunningen voor koopwoningen nam af. Oorzaken geeft het CBS niet, maar eerder bleek dat onder meer de stikstofproblematiek, hogere rentes en de gestegen bouwkosten tot minder nieuwbouw leiden. Het weer. Komende ochtend op veel plaatsen regen of motregen. 'S middags meestal droog, maar wel bewolkt. Het wordt uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. 13 graden in het noorden tot lokaal 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij de laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. nacht van NTR Wetenschap. En dit laatste uur staat er weer een heleboel leuke wetenschap voor je klaar. Zometeen bellen we met de twitterende wetenschapper die het X-account van de Universiteiten van Nederland beheert. En dat is deze week Lotte Weedagen. Zij is promovenda wiskunde aan de Universiteit Twente. En daar doet zij onderzoek naar iets wat we bijna allemaal dagelijks gebruiken, namelijk het internet. Maar eerst gaan wij verder luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. Vorige week sloten we onze serie over vriendelijke virussen af. Die kun je gewoon terugluisteren via je favoriete podcastplatform. En nu staat er alweer een gloednieuwe serie voor je klaar. Deze keer gaat het over technologie op en in het lichaam. In deze eerste aflevering gaan host Lara Billy-Renze en mijn collega Stijn Goossens in gesprek over zogeheten wearables, zoals smartwatches die we allemaal wel kennen. Want smartwatches die houden onze stappen en hartslag en slaap bij, met het idee om ons gezonder en ook beter te maken. Maar ja, de vraag is, worden we er ook beter van? Wil je graag een opname van onze podcast live bijwonen? Kom dan naar het NPO Podcast Event. Dat is op zondag 17 maart. We geven je dan het belangrijkste medicijn dat we kennen. De placebo. Het geneesmiddel dat echt werkt, ondanks dat er geen werkzame bestanddelen in zitten. En ik ga dan in gesprek met hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers. Hoe kun je op een verantwoorde manier het placebo-effect inzetten in de gezondheidszorg? Kom langs, praat mee, ervaar de placebo VR-experience. Dat klinkt goed, hè? En loop weg met een doosje met echt werkende placebo-pillen. Alle info en kaarten vind je op podcastfestival.npo.nl. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Dan kan het dan een betrouwbare meting zijn. Maar hoe laat je dan aan mensen zien wat de uitkomsten zijn? Ze tekenen allemaal hele mooie grafieken over de slaap. Maar wat betekenen die nou en wat moet je ermee? De mens raakt steeds meer verweven met technologie. We dragen chips en sensoren op of in ons lichaam om onszelf te meten, te verbeteren of te genezen. Maar worden we er ook beter van? Podcast Focus verkent in 4 afleveringen de steeds intiemere relatie tussen technologie en ons lichaam. In deze aflevering, waarom willen we ons lichaam meten? Focus met Lara Billy-Renze. Een stap niet gemeten is een stap niet genomen. Het horloge om je pols en de telefoon in je broekzak houden continu bij of je wel voldoende beweegt, goed slaapt of misschien niet te gestrest bent. Maar wat doen we met al die gegevens? Leren we onze lichamelijke gezondheid daadwerkelijk beter kennen, of worden we er misschien juist ongezonder van? Een beetje gestrest. Hier tegenover mij zit verslaggever Stijn Goossens. En Stijn, ik zie dat er bij jou al een smartwatch om je pols hangt. Zeker. Even, wat is je hartslag op dit moment? Niet heel laag. 98, rond de 100 schommel ik. Dus ik denk dat ik blij ben dat we begonnen zijn. Oh ja, ga ik even bij mezelf voelen. Dat doe ik dan met 2 vingers aan mijn pols. Ik denk dat ik iets lager zit dan jij. Nou, gelukkig maar. Ja. Zo meet ik het dus. Want dat ding draag je al heel lang? Ja, ik heb deze echt al jaren, denk ik. En als ik eerlijk ben, ik ben er denk ik ook wel een beetje... Ja, het is echt onderdeel van mijn lichaam geworden, dit ding. Afgelopen weekend was ik bijvoorbeeld naar de Ardennen toe. En toen kwam ik erachter, toen ik al onderweg was, dat ik mijn oplader vergeten was van het horloge. En toen raakte het gewoon een klein beetje in korte paniek in mijn lichaam, voelde ik voorbij komen. En ik dacht, ja, ik ga wandelen, ik ga slapen daar. Dat logische natuurlijk. En dat kan ik dan dus allemaal niet meer meten. Jij krijgt dus een beetje stress, omdat je je horloge, de oplader van je horloge niet meer. Ja, nou geeft hij van mij geen meldingen over stress. Er zijn wel watches die dat doen ook. Maar ik dacht even kort dat ik bij mezelf dacht, ga ik omkeren of niet? Ik heb het niet gedaan. En als je dan een dag niet meet, gaat het gemiddelde helemaal omlaag. Ja, klopt, maar ik kan je vertellen, ik leef nog, hoor. Dus ja, je ziet er ook goed uit verder. Dus je zou bijna zeggen dat je niet meer zonder kan. Wat kan zo'n apparaat allemaal meten? Ja, nou, hij doet dus je hartslag. Ik ben inmiddels naar 117 gestegen. Oh, dat gaat lekker. Hij behoudt dus bij hoeveel stappen je zet. Dat doet je telefoon ook, als je dat wil. Hij houdt bij waar je bent met een GPS-tracker. Of je voldoende staat op een dag. Daar krijg ik ook een melding van. Als ik een uur niet gestaan heb, zegt hij, ga opstaan. Ja, want het zitten is het nieuwe roken, geloof ik. Hè? Ja, precies. Ja. En overal of je conditie op peil is en of je dus goed slaapt. En er zijn modellen, nieuwere modellen dan deze, die nog veel meer doen. Die kunnen ook je temperatuur continu meten en de gehalte zuurstof in je bloed, ga zo maar door. Maar de grap is, ik meet het allemaal wel, Maar ik doe er niet zoveel mee. Ik kijk niet echt naar die meetdata. Dat is ook een beetje waar de fascinatie voor deze podcast bij mij begon. Ik ben elke keer wel heel bewust van dat ik mezelf ga meten. En ik kijk er ook wel als ik gesport heb naar. Maar dat doe ik dan een minuutje en dan doe ik hem weer weg. En dan ga ik weer door met mijn leven. Dus ik vroeg mezelf af, waarom meet ik mezelf überhaupt? Als ik er helemaal als ik er niet zoveel mee doe. En ik zie ook dat zo'n fitness tracker steeds populairder wordt. Steeds meer mensen om mij heen dragen zo'n ding. Niet alleen smartwatches, maar ook van die bandjes, hè? Ja, zelfs hele ringen die je kan omdoen. Ik denk dat het ook steeds populairder wordt. Ik zag een onderzoek van Multiscope waaruit blijkt dat 40% van de Nederlanders zichzelf meet met van die gezondheidsapps of wearables. Als we dat allemaal gaan doen, dan moeten we natuurlijk ook wel snappen wat we daar allemaal mee kunnen. En dat is wat ik in mijn onderzoekje voor deze podcast ben gaan doen. Ik ben langs mensen gegaan om te kijken, waarom meten we onszelf? En als we dat doen, wat kunnen we dan überhaupt met die data? En hoe verandert dat ook hoe we naar ons lichaam kijken? Wat is het nut eigenlijk daarvan om zo'n ding te dragen en wat kan ik er zelf nog meer mee? Ik zie bij jou trouwens niks om je pols. Je hebt net met je vingers gevoeld. Meet jij jezelf wel eens? Ja, ik heb heel lang bijvoorbeeld mijn stappen bijgehouden op mijn telefoon. Mm-hmm. Maar ik heb momenteel mijn hiel gebroken. Dus ik. Dan zet je niet zoveel stappen meer op een dag. Ik zet niet zoveel stappen. En blij dat je hier bent. Dan wil ik ook helemaal niet weten dat ik heel weinig wandel. Dus het is ook een soort negeren van een defect op dit moment. Ik wil niet weten dat ik momenteel te weinig stappen per dag zet. Je beschermt je tegen jezelf. Ja, zo is het. Hey, het is natuurlijk aan iedereen zelf om die keuze te maken. Maar waarom wil jij erin duiken? Waarom wil je hier meer over weten? Nou, ik kwam een rapport tegen uit 2014 van het Rathenau Instituut. En dat rapport ging over hoe technologie steeds intiemer wordt. We dragen technologische apparaten steeds dichter op ons lichaam. En we hebben het steeds vaker bij ons. En die apparatuur krijgt ook steeds meer informatie over onze persoonlijke details. Een voorbeeld, we hadden vroeger desktopcomputers, die stonden op ons bureau en daar werkten we mee overdag. En nu zit dat ding om je pols of in je broekzak. En binnenkort loopt iedereen met zo'n computerding op zijn gezicht. Ik heb het idee dat het steeds meer een onderdeel van ons leven wordt, dat het aan of op ons lichaam zit. Ja, en dat we dus ook heel veel toelaten eigenlijk. Maar nou gebruikte jij het woord intiem uit dat rapport van Rathenau? Klopt, dat was helemaal de titel van dat rapport. Intieme technologie. Dat is wel interessant, want ik associeer intiem met een vertrouwd gevoel dat je kan hebben bij iemand. Een sfeer die je kunt creëren. Misschien wel intimiteit die je kunt hebben, fysiek, lichamelijk, met iemand. Ja. Wat heeft het voor betekenis in deze context? Ja, dat rapport dat beschreef, die zei ook, er is een tegenstelling. Hè? Technologie en intimiteit zijn dingen die helemaal niet echt goed samengaan. Technologie is iets koud. Vaak voor veel mensen. Maar ze zeiden ook in dat rapport van, omdat die technologie steeds meer tussen ons, in ons, over ons weet, het wordt zoveel meer onderdeel van ons leven, dat die intimiteit ook veel meer gaat over de relatie die we hebben met die technologie. Het gaat over vertrouwelijke informatie. Die vertrouwdheid is ook iets intiems. En dat is ook een veel breder thema in het rapport. Het gaat in het rapport ook echt over communicatie tussen mensen die beïnvloed wordt door technologie. Over hoe mens en machine steeds meer naar elkaar toe bewegen. De mens gaat op de machine lijken en de machine wordt menselijker. Het is een breed thema. Ik wil daar voor deze podcast eigenlijk twee belangrijke dingen uitlichten. Het ene is hoe technologie steeds meer invloed heeft op onze gezondheid. Op hoe we dingen op ons dragen en ons willen meten. En het andere is dat technologie meer in ons lichaam een rol gaat spelen. We gaan chips en sensoren in ons lichaam plaatsen om het te genezen of misschien zelfs te verbeteren. Mm-hmm. Dat bewaar ik voor het tweede deel van deze podcast, de laatste twee afleveringen. Voor nu gaan we het hebben over meten van ons lichaam. Want daar is ook een heleboel over te vertellen. We meten natuurlijk al heel lang. Tenminste, ik doe dat zelf bijvoorbeeld op een klassieke weegschaal. Ja, met een thermometer als je ziek bent. Dat klopt. Dat besefte ik me ook. Ik sta liever niet op die weegschaal, als ik eerlijk zeg. Maar zo'n weegschaal bepaalt al jaren hoe we naar ons lichaam kijken. Het is ook een vorm van technologie. En aangezien die weegschaal al jaren oud is, dacht ik, laat ik eerst even bij iemand nagaan wat nou de geschiedenis van zelfmeten is. Toen kwam ik uit bij Fenneke Siesling van de Universiteit Leiden. En zij kon me daar meer over vertellen. Zij doet namelijk onderzoek naar de geschiedenis van wetenschap en deed dat ook speciaal voor het fenomeen zelfmeten. Ik begin zelf altijd, als ik nadenk over de geschiedenis van zelfmeten, bij Santorio Santorio, een arts uit Venetië, eind 16e, begin 17e eeuw, die geobsedeerd was door zijn lichaamsgewicht en dus bezig was met het meten van zijn eigen gewicht. Dat deed hij met een weegstoel die hij zelf bouwde. En hij meette dus gedurende de dag meerdere keren zijn gewicht voordat hij at, nadat hij at, voordat hij naar de toilet ging, nadat hij was geweest. En zo kon hij precies nagaan hoe zijn gewicht over de dag veranderde. En hij vond dat als arts interessant, maar hij koppelde dat ook meteen aan heel persoonlijk welzijn en aan een gezond gewicht. Dus gewicht moest ook heel erg in balans zijn. En dat zie ik heel erg terug ook bij vandaag de dag bij het zelfmeten. Dus het meten staat in dienst van nadenken over hoe kan ik het meest gezond leven. Maar het was pas in de loop van de 19e eeuw dat de weegschaal wat meer in gebruik kwam. En zelfs toen alleen eigenlijk door artsen en in het ziekenhuis of bij de apotheek. Het was eigenlijk pas aan het eind van de 19e eeuw dat de middenklasse dat zelf ging doen. En dan kon je het of bij je arts doen, dus of op het station of zo. En dan gooide je gewoon een paar centen in zo'n hele grote staande weegschaal. En dan wist je hoeveel je woog. Dat was ook deels entertainment of zo. Dan leerde je iets over jezelf wat je nog niet wist. Dan ging je met een groepje of met op de kermis. En dan leerde je iets over jezelf. Maar over de tijd heen en ook terwijl die weegschalen dan naar de badkamer verdwenen, komt er steeds meer die koppeling bij van het gewicht meten. En dat regelmatig doen is iets waarmee je aan jezelf werkt, aan je betere ik, je gezondere ik, enzovoort. Ja, dat is natuurlijk ook op een gegeven moment een beetje een obsessie geworden. Hè? Dat kan ook uit de hand lopen. De weegschaal in huis wordt misschien dan ook iets wat je helemaal niet meer los kunt laten. Vind ik ook een interessant fenomeen. Dat je even weten en meten. Hoe is het met je hartslag? Net als die 117? Oh, 106, 104 ja, is gedaald. Kijk. Ik ben al wat kalmer. Ja, nou fijn. Hey, de laatste 10 jaar is dit allemaal natuurlijk in een stroomversnelling gekomen. Ja. Door de komst van die slimme horloges. Technologie gaat razendsnel. Daarbij staat ook nog steeds die gezondheidscentraal, logischerwijs. Ja. Meten mensen dan vooral sportactiviteiten of is er meer? Nou ja, sport is natuurlijk vaak een reden dat mensen zo'n horloge kopen van fitness tracker. Het heet niet voor niks een fitness tracker. Dat kan je een beetje onder het mom van verbeteren van je lichaam natuurlijk gooien. Maar ik kwam ook iemand tegen die dat nog een tandje serieuzer opgepakt heeft. Dat is namelijk Rob ter Horst. Hij is misschien wel de meest gemeten persoon van Nederland. Ondanks dat hij nu in Oostenrijk zit voor een postdoctoraal onderzoek. Maar Rob is bioinformaticus. Maar in zijn vrije tijd neemt hij de titel van Quantified Scientist op zich. En hij test onder andere draagbare meetinstrumenten, zoals ik dus om mijn pols heb. Die test hij voor zijn YouTube-kanaal. Maar daar doet hij zelf ook wetenschappelijk onderzoek mee door zichzelf te meten. En dan bedoel ik echt dat hij niet alleen zijn stappen heel nauwkeurig meet, maar hij meet echt heel erg veel. Op het moment krijg ik nog elke week, elke dinsdagochtend om 7:15 een hersen-MRI. Elke nacht slaap ik met een slaap-EEG. Dus dat is een soort hoofdband die de hersengolven meet en daarmee een inschatting maakt van je slaappatronen. Ik meette heel lang ook mijn microbioom. Dus dan nam ik monsters van mijn poep, waarbij we een indruk krijgen van welke bacteriën er in mijn darmen zitten. Dus dat zijn de drie grote, dure metingen. Maar ik doe ook heel veel metingen aan mezelf thuis. Dus met wearables. Dus ik meet mijn hartslag, mijn slaappatronen ook met wearables, mijn oxygen saturation, hoeveel ik wakker ben 's nachts, ook een morgen en avond. Vul ik vragenlijsten in over hoe ik me voel, wat ik gedaan heb en door wie ik interacties heb gehad. Hoeveel ik drink, dat meet ik ook nog steeds. Dat vul ik nog elke dag in mijn vragenlijst. Hoeveel fruit en groente ik eet, hoeveel ik werk, hoeveel muziek ik luister, hoeveel toetsaanslagen ik op mijn toetsenbord heb, hoeveel ik op mijn home trainer zit, hoeveel chocola ik eet, de air quality in mijn slaapkamer en mijn woonkamer, en mijn droomdagboek. Ja, heel veel. Echt heel veel. Echt heel veel. Zou hij nog echt leven, denk je? Nou, hij vertelde me dat hij hier op het hoogtepunt was hij hier 11 uur per week aan kwijt. Dat vond ik eigenlijk nog meevallen. Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook wel gedreven raakt in dat efficiënt doen. Nu doet hij het wat minder actief allemaal. Maar is hij nog steeds volgens mij 4-5 uur per week hiermee bezig. En dat moet hij dan ook weer meten. Hoeveel die bezig is nou, met hij meten. Hij weet het. Dus, hij schrijft het waarschijnlijk ook op. Ja, hele dagboeken houdt hij bij. Hè? Ongelooflijk. Wow. En waarom doet hij dit? Nou, hij is hier dus in 2018 mee begonnen. En dat begon eigenlijk om gewoon aan mensen te laten zien wat zijn werk was. Hij werkt met data. Dus hoe moet je omgaan met data? Maar hij doet het nu dus echt. Het is een wetenschappelijk onderzoek geworden met professionele metingen. Weet je, zo'n MRI, dat doet niet iedereen natuurlijk. En dus ook die wearables. En het doel, vertelde hij me, is een zo uniek mogelijke dataset krijgen. krijgen van hoe één individu door de tijd heen verandert en hoe verschillende onderdelen in het lichaam op elkaar weer reageren. Bijvoorbeeld wat de invloed van slaap is op je microbioom of de invloed van stress op je hersenactiviteit. Daar hebben we nu natuurlijk een unieke set van metingen voor die er nog niet eerder waren. Met name ook die hersen-MRI's en slaapmetingen, die zijn er van de meeste mensen niet. En als het aan mij ligt, blijven we die MRI's nog tot aan mijn, ja, het liefst tot aan mijn dood doen. Maar nu wel nog heel lange tijd om te kijken ook hoe hersenen als ze verouderen, hoe dat zich beïnvloedt. Voor mezelf heb ik natuurlijk nog allerlei metingen aan de hand van wearables. En die gebruik ik om mezelf een beetje beter te informeren over zowel mijn sport als mijn dagelijkse slaap en slaapkwaliteit. Ja, dit is heel interessant, want hij zegt het is een unieke dataset. Niemand is zo gek natuurlijk te krijgen om dit te doen. Hè? Nee, dus sommige mensen geven hun leven aan de wetenschap nadat ze overleden zijn. Dat is ook heel belangrijk. Hij geeft zijn hele leven aan de wetenschap. Ja. En dat is heel ambitieus en natuurlijk goed, hè, dat hij dat doet, zolang hij daar zelf zich goed bij voelt. Hij is ook heel erg intrinsiek gemotiveerd om dit te doen. Hè? Het is echt een wetenschapper. En wat het me opviel, hij heeft dus een wetenschappelijke en een persoonlijke motivatie. En dat persoonlijke deel, daarmee wil die dus ook echt controle krijgen over zijn eigen gezondheid. Voor hem is het ook belangrijk om het te meten, zodat hij weet wat hij moet doen om gezond te blijven en gezond oud te worden. Dus een beetje zoals die Santorio uit de 16e eeuw, zoals we net hoorden. En Rob is echt niet de enige. Sinds 2010 is er ook een hele Quantified Self Community, opgericht door een schrijver van het tijdschrift Wired. En dat is die community is een soort internationale club van gebruikers en makers van meetapparatuur die het gewoon belangrijk vinden om meer te leren van hun eigen data. En ik sprak iemand die daar eigenlijk al sinds het begin bij betrokken is en ook contact heeft met die oprichter ervan. Dus Martijn de Groot is een medisch bioloog van de Radboud Universiteit. En hij vertelde mij waar die groep zich dan mee bezighoudt. Het gaat van mensen die nieuwsgierig zijn tot patiënten, van kunstenaars tot wetenschappers. En wat ze met elkaar delen is de zoektocht naar het vinden van een antwoord op een persoonlijk vraagstuk. Die dataverzameling kan soms plaatsvinden in je hoofd, gewoon door eraan te denken of te onthouden, of op met pen en papier. Dus het is natuurlijk wel zo dat de opkomst van de wearables 10, 15 jaar geleden en de smartphone deze beweging een enorme impuls hebben gegeven, omdat het zoveel gemakkelijker dan daarvoor is geworden om gegevens te verzamelen over jezelf. En dat heeft wel heel veel meer mensen geïnspireerd en aangezet tot zelfmeten. Die Quantified Self Club is vooral ontstaan doordat geavanceerde meetapparatuur toegankelijker is geworden. Ja, hè? Zeker. Maar ik herken ook wel dat meten natuurlijk niet altijd met technologie hoeft. Als je een dagboek bijhoudt, meet je jezelf ook, toch? Ja, dat dacht ik ook. Dat is dan wel een meting van emoties en gedachten. Het is niet kwantitatief, want het is een Quantified Self Community. Ja, ja. Maar het gaat dan ook om kwalitatieve observatie bijvoorbeeld. Die ook van invloed kan zijn op je gezondheid. Exact, ja. Mentale gezondheid. En ik denk dat technologie maakt het wel makkelijker, maar is niet per se de reden dat we meten. Ik denk dat meten echt wel intrinsiek in onszelf zit. Dat we gewoon ons lichaam willen leren kennen. En Martijn wees me ook op een term die ik nog niet kende. Dat is personal science. Persoonlijke wetenschap. Wat houdt het in? Nou, het is een soort vorm van wetenschap, zou je kunnen zeggen. Waarbij je eigen lichaam het onderzoeksobject is. Betekent dus dat je met behulp van metingen en experimenten toetst hoe je lichaam reageert. Met als doel om dan problemen op te lossen die medisch van aard zijn, maar ook die gewoon in jouw persoonlijke dagelijks leven een belangrijke rol spelen. En ik vroeg Martijn waarom mensen dan aan personal science zouden willen doen als ze ook gewoon naar de dokter kunnen gaan. Want dat is natuurlijk, die hebben we gewoon. In het biomedische wetenschap gaat het onderzoek over het vinden van antwoorden die in algemeenheid gelden, dus die generaliseerbaar zijn. Personal science gaat per definitie over het vraagstuk van één individu. En eigenlijk ben je je eigen hoofdonderzoeker, of je bent je eigen onderzoekssubject. En het antwoord dat je vindt, dat is in principe ook alleen maar geldig voor jou. En als ik kijk naar mensen die zelf onderzoek doen en daarbij die personal science cyclus doorlopen, zijn dat wel vaak mensen met een gezondheidsuitdaging die gefrustreerd zijn met de antwoorden die ze krijgen uit het gezondheidszorgsysteem. En dan maar op zoek gaan, zelf maar op zoek gaan naar het vinden van antwoorden. Mensen met darmklachten die pas toen ze systematisch in kaart brachten wat hun eetpatroon was in relatie tot beweeg- en slaappatroon, ontdekten dat bepaalde voedingsproducten helemaal niet goed voor ze waren. Maar ook mensen met ziekte van Parkinson die op zoek zijn naar een optimale dosis, die door zelfmeting in staat zijn geweest om te ontdekken dat het moment op de dag waarop ze hun medicatie innemen, of de hoeveelheid, door die een beetje aan te passen, dat ze in staat zijn hun symptomen veel beter onder controle te houden dan op basis van de adviezen van de arts. Ja, dan kom je ook wel heel goed geïnformeerd weer bij je arts, kan ik mij zo voorstellen. Misschien iets te goed geïnformeerd. Nou ja, huisartsen klagen daar wel eens over. Maar goed, het klinkt ook ergens wel een beetje riskant. Misschien, het is niet voor niets dat er in de wetenschap allerlei dubbelchecks, drie dubbelchecks bestaan, voordat het publiekelijk ingezet kan worden. Klopt, toch? Dat was ook wat ik in eerste instantie hierbij dacht. Maar dit gaat ook, zoals hij zegt, over mensen die last van hun darmen hebben, of mensen met Parkinson, die een bepaalde dosis nodig hebben om optimaal te presteren. Het is een heel persoonlijk iets. Voor iedereen is dat weer anders. Maar zodra je dat zelf gaat onderzoeken, moet je wel zorgen dat je dus niet de verkeerde conclusies trekt. Want dan kan je ook op een plek belanden waar je alleen maar zieker wordt. Doordat je bij de verkeerde medicatie uitkomt. Ik denk dat het wel bij personal science heel belangrijk is dat we niet uit het oog verliezen dat er mensen zijn die geneeskunde gestudeerd hebben en hier gewoon oprecht iets van af weten. Maar op zich, Martijn die beaamde dat wel, die zei, wat we vooral missen in de huidige personal science cultuur, zo noemde die het, is een gemeenschappelijke cultuur waarbij daar regels en standaarden zijn. Dat heeft de biomedische wetenschap wel. En of de data dan kloppen is een eerste stap. Maar vervolgens moet je ook de kennis en tools in huis hebben om die data te kunnen interpreteren. Als je een vergelijking maakt met de reguliere wetenschap, dan zie je dat daar een hele grote infrastructuur is om te gaan met data, de opslag, het analyseren ervan, maar ook het publiceren erover en controleren ervan. Daar zijn allerhande regels voor geschreven en ongeschreven. Als het gaat om zelfonderzoek of het gebruik van wearables, dat is een tijd lang, zeker de quantified self community is denk ik daar een exponent van geweest, een soort underground cultuur geweest van mensen die dat zelf zijn gaan ontdekken. Maar je kan nou niet echt zeggen dat we met elkaar een gemeenschappelijke cultuur hebben, waarin we geschreven en ongeschreven regels hebben over het omgaan met die wearables. En er is al helemaal geen infrastructuur die jou helpt bij het interpreteren van data of het betekenis geven ervan. Of dat we elkaar helpen bij het vertellen van wat is nou eigenlijk mijn verhaal, wat is mijn vraag en wat is nou mijn ontdekking. Nou, dat lijkt me een goede om te ontwikkelen, zo'n infrastructuur. Maar als je dat hebt, dan komen we nog bij dat eerste punt. De data moet wel kloppen. En dat is wel iets waar ik nog een beetje op bleef hangen. Want ik sprak dus met Rob, die quantified scientist, die test dus die alles test, hè? Die test dus al die apparaatjes. Dat laat hij ook weten op zijn YouTube-kanaal. Hij vergelijkt het ook met hoogwaardige wetenschappelijke apparatuur. Zijn conclusie is dat vaak niet elk apparaat even goede metingen doet. En vooral op het gebied die van die wearables dan bedoel je? Ja, dus ja. Hij draagt die wearables bijvoorbeeld om zijn slaap te meten. Maar die slaapmetingen, dat is echt maar bij een aantal producten dat het een beetje goed werkt. En heel veel van die apparaten zijn hier helemaal niet goed in. En dan heb je dus zo'n als consument zo'n ding in huis. En dan denk je dat die data klopt, maar dan werkt het dus niet. En ik kreeg uitgelegd van somnoloog en slaaparts Sebastian Overeen van de TU Eindhoven en het Kennisinstituut Kempenhagen waar dat dan aan ligt. Slaap is een gedrag wat in de hersenen wordt aangestuurd. En als we slaap meten, dan meten we onder andere daarvoor de hersenactiviteit. En dan kan je zien of iemand wakker is en slaapt. En ook op basis van het bestuderen van die hersenactiviteit zijn we gekomen tot verschillende slaapfasen. Waar iedereen wel eens van gehoord heeft, misschien lichte slaap, diepe slaap, droomslaap, ook wel remslaap genoemd. Nou, en die slaapfasen die zijn ook wel weer spiegeld in andere functies van het lichaam. Er zijn onder andere hele subtiele veranderingen in de hartslag. Als je bijvoorbeeld diepe slaap met remslaap met elkaar vergelijkt. Daar maken dit soort smartwatches en dergelijke gebruik van. Maar één, dat is niet eenvoudig om te doen. En twee, het blijft altijd een soort indirecte afspiegeling. En daardoor zijn ze wel minder betrouwbaar. Ik balen, want ik meet dus al maanden mijn slaap. Kijk, wat heb je daar? Ik meet dat dus met mijn horloge sowieso, maar ook met een app. Dit is dan de app Sleep Cycle. En ik hoorde van Sebastian dat die app dus eigenlijk niet zo heel goed is. Dat is ook die ik gebruikt heb, ja. Oh, nou ja, dan weet je dat bij deze. En als ik nou kijk naar vannacht, 83%. Dat vind ik een goede score op zich. Maar dat hoeft dus helemaal niks te betekenen, die score. Het is een heel ingewikkeld grafiekje, in ieder geval. Wat dus wel leuk is, dat vind ik misschien nog het leukste aan dit ding, is dat hij dus ook je geluiden opneemt die je maakt in de nacht. Hij laat dus in de ochtend zien wat je snurkmomenten waren. Dan kan je je snurkgeluiden ook terughoren. Kijk, dit, nu wordt het leuk. En of je praat in je slaap. En daar komen soms echt de mafste opnames uit. Ik praat en snurk niet heel veel in mijn slaap, gelukkig. Maar ik had laatst deze merkwaardige observatie in mijn droom. Alvast sorry voor het grove taalgebruik. Wow, best wel fucking veel lampjes. Holy fuck. Holy fuck, verstond ik. En verder? Nou, ik zei zo veel lampjes, zei ik. Oh, je was aan het dromen over lampjes. Ik denk dat ik lampjes was een fijne droom. Je was onder de indruk. Maar ja, ik denk dan wel bij mezelf, dit is hartstikke leuk. Maar ja, wat heb je hier nou aan? Je kan het leuke laten horen in een podcast. Als je partner zeurt dat je snurkt, ja, dan kan hij dat ook bewijzen. Dus. Ja. Nou, ik vroeg Sebastiaan ook nog even of ik die data überhaupt kan vertrouwen. En wat die slaapmetingen nou dan nog wel kunnen zeggen. Of Elsa al onderzocht zijn dat het vooral bij gezonde en relatief jonge mensen is. Dus als je tot die categorie behoort, dan zijn ze al wat betrouwbaarder. Wat redelijk betrouwbaar gaat tegenwoordig is het onderscheid van of iemand wakker is of slaapt. Dus de getallen van een smartwatch die iets zeggen van nou, je hebt zoveel uren geslapen, dat gaat steeds beter. Vergelijk het ook gewoon met je eigen ervaring. De meer gedetailleerde dingen als het percentage diepe slaap en het percentage droomslaap, die zijn veel minder goed te koppelen aan iets of het goed voor je is, om het maar zo te zeggen. Je hebt al die slaapstadia nodig voor een goede kwaliteit slaap, maar dat kan je niet per se in die percentages altijd zien. En een tweede vraag is dan, ja, wat moet je er dan aan doen? En dat gaat vaak over regelmaat en voldoende lang op bed liggen, et cetera. Als je het fijn vindt om daar ook een soort objectief dagboek van te hebben, om te kijken van, nou, hoe doe ik het nou eigenlijk in mijn regelmaat? Ja, daar zijn dit soort technieken hartstikke geschikt voor. Maar sta je niet blind op allerlei rapportcijfers die ze uitdelen of percentages diepe slaap en zo. Ja, genoteerd, hè? Ja, wat ik denk ik wel heel fijn vind aan het feit dat je slaap meet, is dat je dus elke keer je telefoon heel bewust op slaapmeetstand zet. Dus als ik zeg ik ga nu slapen, dan leg ik hem ook weg. En daardoor blijf je niet zo lang hangen op je telefoon. Je wordt bewuster van dat je gaat slapen. Ik heb nog een betere tip voor je. Vertel. Leg hem gewoon uit je slaapkamer. Gewoon helemaal? Ja. Nee, maar dat denk ik wel. We zitten al de hele dag zo aan onze telefoon geplakt. Ik heb hem uit de slaapkamer gelegd. Ik ben niet tegen technologie, helemaal niet. En ik ben ook heel benieuwd. Ik wil ook heel graag meten. Maar is dat ook niet een idee misschien? Ja, dat kan. Maar? Dan kan je niet meer meten. Nee. En meten is ook wel een interessant hulpmiddel. Want door meten word je verantwoordelijk voor de dingen die je doet. Tenminste, dat is wat Fenix Siesling, de historicus van het begin van onze podcast, wat zij tegen mij zei. Het is echt een manier om jezelf te kunnen controleren, inderdaad. Het maakt jezelf verantwoordelijk voor dat proces. En natuurlijk word je daarmee ook verantwoordelijk voor wat je daartussen doet. Inderdaad, meer of minder bewegen, meer of minder eten. Maar jij kan het bijhouden. Dus jij hebt ook geen excuus als de weegschaal weer een halve kilo erbij aangeeft. Dit is lullig. Ja, dit ging dan om wegen. En dit kan ook heel slecht uitvallen. Hè? Dus dit werkt ook echt niet voor iedereen. Maar het helpt je wel om gedreven te blijven. Het is een soort van vorm van feedback. Zeker als je bijvoorbeeld een doel hebt. Dan kan die data je wel helpen. Zeker als die dan positieve veranderingen laat zien. Ja. Kan je motiveren. Ja. En op een bepaald pad houden, kan ik me voorstellen. Ja. Maar jij zei zelf dat je eigenlijk die data niet echt goed interpreteert. Dat je er überhaupt niet goed naar kijkt. Nee. Waar komt dat door, denk je? Ja, dat is echt. Ik denk dat heel erg ligt aan de manier waarop die data getoond wordt, die is gewoon heel erg bepalend. Dat grafiekje, zegt jou helemaal niets eigenlijk. Nou ja, het zegt wel wat, maar wat doet het dan echt? Ik wil advies krijgen. Wat kan ik doen om het te verbeteren? En dat gebeurt niet echt. Die slaapwetenschapper, Sebastiaan, vond dat daar ook echt nog wel grote stappen te maken zijn voor bedrijven. Dan kan het wel een betrouwbare meting zijn, maar hoe laat je dan aan mensen zien wat de uitkomsten zijn? Ze tekenen allemaal hele mooie grafieken over de slaap, maar wat betekenen die nou en wat moet je ermee? En ik denk dat daar ook nog wel een stap te maken is van als dat een consument is waar geen deskundige uitleg bij geeft, dan is het wel heel belangrijk dat hij dan op zijn schermpje in ieder geval getallen of grafieken krijgt die mensen kunnen begrijpen. En misschien wat nog wel beter zou zijn, is dat dan misschien die apparaatjes daar ook gewoon af en toe wat feedback over geven. Ik zag dat je nog heel lang op je telefoon zat terwijl je in bed lag. Ik noem maar wat. Kijk, dat zijn natuurlijk dingen die één geen kwaad kunnen. En voor een hoop mensen ook best wel gunstig kunnen zijn voor hun slaapkwaliteit. Ik denk dat jij het goed kan vinden met die slaapwetenschapper, of niet? Heb je het goed gehoord, jongen? Ja, en dat is ook waar die arts toch weer om de hoek komt kijken. Er ligt gewoon best wel veel verantwoordelijkheid bij de bedrijven van die apparaten. En dat is denk ik sowieso een belangrijk onderdeel van het gesprek over metadata. Bedrijven bepalen welke data we meten. Hoe we die meten en ook vervolgens hoe we die kunnen gebruiken en interpreteren. En zeker bij zoiets als personal science zou je toch graag willen dat je ook zelf eigenaar kan zijn van de data die je meet. Zelf kan bepalen hoe je die data dan gebruikt. En hoe die data gebruikt worden. Want we hebben het toch helemaal niet over de privacy gehad? Nee. Wat gebeurt er met alle gegevens die zo worden verzameld, gemeten? En wat kunnen bedrijven daarmee? Ja, dat is denk ik echt een goede vraag om te blijven stellen. En ook bewust te zijn van het feit dat die gegevens die je meet ook op een bepaald apparaat ook ergens opgeslagen moeten worden. Dat gebeurt niet op dat apparaat zelf. Dus je moet dus wel echt een keuze maken als je zo'n ding draagt. Van welk merk is dat dan? Wat gebeurt er met die data? En vertrouw je zo'n bedrijf? In Europa zijn er gelukkig best strenge regels voor wat ermee moet gebeuren. Maar ja, veel bedrijven slaan die data juist weer buiten Europa op. Dus dat is ook niet altijd gegarandeerd. Belangrijke vraag om dit gesprek mee te eindigen. Stijn, ga jij je smartwatch om je pols nu anders gebruiken? Of helemaal afdoen? Wat heeft dit jou tot nu toe gebracht? Maar afdoen ga ik zeker niet, als ik mezelf goed ken. Dat ding heeft voor mij ook nog wel andere functie. Ik krijg ook berichtjes op bijvoorbeeld. Het is meer dan een meetinstrument. Maar ik heb er wel een beter beeld gekregen van de rol die meetapparatuur speelt in mijn leven en in andermans leven. En dat die meetdrang gewoon van alle tijden is eigenlijk. Het groot verschil wel is dus dat die technologie echt een soort nieuwe hulp is. Het is gewoon goed toegankelijker geworden. Daar krijg je dan meer inzicht mee over de persoonlijke medische data. Maar het maakt je ook verantwoordelijker. Want het is en blijft wel gewoon je eigen lichaam. En op het moment dat je dus weet hoe het daarmee gaat, ga je er misschien ook beter voor zorgen. Uiteindelijk is denk ik wel de belangrijkste, wat we hier mee moeten nemen, is dat je je gewoon gelukkig moet voelen in je eigen lichaam. Dat kan die smartwatch niet voor je bepalen. Dat moet je zelf doen. En die smartwatch kan je alleen helpen om op zoek te gaan naar die oplossing. Ja, precies. Precies. Hey, er liggen ook kansen voor de reguliere wetenschap. Want juist die draagbare sensoren kunnen fantastisch nieuwe inzichten bieden in hoe we als mens werken en hoe elk lichaam weer anders reageert. Want je krijgt natuurlijk enorm veel informatie. En echt uit het leven van mensen zelf. Nou, een van de wetenschappers die kansen wil benutten is Matthijs Noordzij. Hij schuift volgende week aan hier in de studio om te vertellen over zijn onderzoek naar stress, onder andere met behulp van onder meer slimme horloges. Zou je voor mij een vraag kunnen stellen aan Matthijs? Zeker. Ik kwam namelijk een Nederlands promotieonderzoek tegen van neurowetenschapper Denise van der Mee van de Vrije Universiteit. En zij concludeerde dat wearables helemaal niet zo goed zijn in onderscheid maken tussen stress en opwinding. Wat je bijvoorbeeld met seks of met als je ergens heel druk over maakt kan hebben. Dat hoeft niet per se altijd stress te zijn. Mm-hmm. Eigenlijk net als slaapmetingen. Stress is gewoon heel ingewikkeld om goed te meten. En ik ben wel benieuwd hoe Matthijs daar dan rekening mee houdt in zijn onderzoek. Ja, wat die wearables allemaal kunnen en wat ze niet kunnen. Nou, dat ga ik zeker vragen. Dank dat je luisterde naar deze eerste aflevering van de nieuwe serie van Focus. De volgende nog 3, dus abonneer je op deze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. Ja, en in de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over het onderwerp en over de mensen die ik sprak en natuurlijk ook linkjes naar de bronnen. En wat zeker het kijken waard is, is het tv-programma Focus. Die maakt namelijk een aflevering over protheses. Eigenlijk ook een soort wearables zijn dat. En ja, die uitzending die is donderdagavond 22 februari te zien op NPO 2 en daarna natuurlijk ook op NPO Start. Nou, Stijn, dankjewel. En wil je reageren op deze podcast met een vraag, een opmerking of een compliment? Dat mag natuurlijk ook. Mail dan naar wetenschap@ntr.nl. Tot de volgende. Ja, dat was onze wetenschapspodcast Focus met de eerste aflevering van deze nieuwe serie over het technologische lichaam. Volgende week aflevering 2, daarin zet Lara Belierens het gesprek door met Matthijs Noordzij, hoogleraar in gezondheidspsychologie en technologie aan de Universiteit Twente, over de vraag: zorgt technologie voor meer stress? En wil je meer van de Focus podcast horen? Je kunt ons natuurlijk vinden in elke podcast app of op de website van NPO Radio 2. En je hoort ons volgende week natuurlijk weer in de nacht van NTR Wetenschap. En dan is het nu tijd voor een nummertje. Een nieuwe parel uit de hoek van de Nederlandse electronic met een vleugje klassieke rock van Toto. Muzikaal talent Sporadisch en opkomend wonderkind PTR bundelen hun krachten in deze klapper genaamd Makita. Canadies en PTR met Makita. Vergeet deze niet, sla deze op, want hij wordt heel groot. Wetenschap in 280 tekens. En elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is het de beurt aan Lotte Weedagen. Zij is promovenda wiskunde aan de Universiteit Twente. En ze doet onderzoek naar iets wat wij bijna allemaal dagelijks gebruiken, namelijk het internet. Een goedemorgen, Lotte. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je bij ons aan de lijn hangt. Ja, zeker leuk. Ben je een beetje wakker? Ja. Mooi. Dat is fijn. Jij bent deze week heel druk aan het posten op het X-account. Ik zie dat je echt er goed werk van maakt. Ja, nou, het kost veel tijd, maar het is wel heel erg leuk om te doen. Mooi, nou, dat is fijn om te horen. Jij houdt mensen ook echt goed op de hoogte van jouw werkweek. En ik zag dat je ook volgens een beetje vraagt naar hun eigen input. Krijg je dan ook heel veel reacties binnen, of niet? Ja, wel grappig. En het houdt me ook wel scherp. Want nou ja, ze vinden alles. Ze kijken naar alle kleine dingetjes. En stellen ook super interessante vragen. Dus verrast me wel. Ja. Leuk, ik heb een beetje zitten kijken. Ik zag iemand die ook bijvoorbeeld vroeg of jij ook dan visuele en ruimtelijke intelligentie gebruikt. Ja, precies. Ik vond het wel een grappige vraag. En ik zag ook natuurlijk in de reacties dat volgers toch wel een beetje hun angst voor wiskunde uiten. En dat is ook vaak, wat ook onze ervaring als we hebben over dat er een wiskundige langskomt. Dat zeggen, dat zal ik dan wel niet begrijpen. Ja, en dat is heel jammer. Dat herken jij natuurlijk. Dat herken ik heel erg. Dat probeer ik ook met dit X-account deze week gewoon eens te laten zien. Dat het echt wel gewoon heel leuk kan zijn. En dat het echt niet alleen maar die sommetjes zijn en gekke symbolen waar iedereen eigenlijk altijd over nadenkt als ze wiskunde horen. Wat vind jij dan zo leuk aan wiskunde? Ik vind het zo leuk dat het heel erg toepasbaar is. Dus overal zit eigenlijk wiskunde achter. Nou ja, het internet bijvoorbeeld, maar ook gewoon... stel je gaat een keer met de trein en de dienstregeling... of hoe het huis is gebouwd. Nou, overal zit zeg maar eigenlijk wiskunde achter. En daarnaast is het gewoon heel erg leuk om te zien... dat je een model kan maken van de werkelijkheid en dan daarmee kan werken. En dat het dan weer ook echte dingen zegt over de werkelijkheid. Leuk, ja, dat vind ik een mooie beschrijving. We gaan het zo meteen hebben over het internet. Dat is ook onderdeel van onze werkelijkheid. Maar daar heb je dus wel wiskunde voor nodig. Voordat we daarover hebben, nog één dingetje. Want jij zei op je X-account dat wat jou aantrok tot de wiskunde was het Stanley Milgram-experiment. Ja, klopt. En dat had iets te maken met brieven naar de paus. Dus ik ben heel geïntrigeerd. Ja, nou ja, brieven naar de paus, ik heb er een voorbeeldje van gemaakt. Maar het idee is, dit experiment is in volgens mij 1967 gedaan. En nou, die Stanley Milgram wilde onderzoeken hoe verbonden onze wereld is. Dus hij heeft 160 brieven gestuurd naar mensen die hij kende met de vraag of ze de brieven wilden sturen naar iemand in de richting van, volgens mij Boston of ergens in Amerika. En dan onthouden hoe vaak er een brief is gestuurd. Dus iedereen, zijn hele netwerk stuurde een brief naar iemand die zij dachten dat dichtbij de persoon in Boston was. Na dat experiment kwam hij er dus toen achter dat gemiddeld het maar 6 brieven kost om die persoon te bereiken. En dat kan je dan veralgemeniseren. En wat ze later ook hebben laten zien, ook met een sociaal netwerk, toen nog Facebook, dat eigenlijk iedereen binnen 6 stappen te bereiken is. Dus tussen elk willekeurig persoon in de wereld, als je een beetje verbonden bent en op Facebook zit natuurlijk, zijn er maar 6 stappen tussen jou. Ik heb begrepen dat ook het Small World Experiment wordt genoemd. Ja, en ik herinner mij dat het ook een soort van term had, dat een of andere acteur of zo, dat iedereen zei... Ja, inderdaad, het Kevin Bacon-getal. Dat was het. Ja, dus iedereen is 6 stappen verwijderd van Kevin Bacon, bij wijze van... Nee, als je in een film hebt gespeeld. Ja, inderdaad. Dus dat is een netwerk van acteurs. En dan, oké. Okay. Sta je een stap verwijderd als je in dezelfde film hebt gespeeld. En iedereen is 6 films verwijderd van Kevin Bacon. Maar goed, we zijn hier niet om het hebben over acteurs. We zijn hier om het hebben over jouw onderzoek. En dat gaat over internet. En je noemt al netwerken. Dat is het ook eigenlijk wat dit is natuurlijk, hè? Klopt, inderdaad, ja. Wat kun jij om even omschrijven op wat voor vraag jij een antwoord probeert te vinden met jouw onderzoek? Ja, mijn onderzoek gaat over de energie-efficiëntie en weerbaarheid, in het Engels resilience, van het internet. En dan bij het internet bedoel ik jouw telefoon, die verbindt met een zendmast ergens buiten in de wereld. En hoe goed die, nou ja, hoe goed die verbinding is, maar ook wanneer gaat het kapot en kunnen we er wat aan doen als het kapot gaat. Nou, erg toegepast. Heel relevant voor iedereen eigenlijk in Nederland. Zeker, ja. En je noemt het, het gaat echt om mobiel internet, hè? Dus 4G, 5G, ja, niet om onze wifi of zo. Nee, niet om onze wifi binnen. Nee. Hoe is die mobiele internetverbinding in Nederland? Ja, goede vraag. Eigenlijk denk ik dat we in Nederland het best wel goed hebben. De verbinding is best wel goed. Wij hebben daar ook onderzoek naar gedaan. We hebben daarvoor naar alle zendmasten in Nederland gekeken. In totaal zijn dat er zo'n 30.000. En we hebben gekeken hoe, nou ja, waar je kan verbinden en hoe goed je internet overal is. En daar dan een heel kaartje van gemaakt. Op sommige plekken kan je misschien wel 10% kans hebben. Dus 1 op de 10 zal niet kunnen verbinden met het internet. En dat is vaak in buitengebieden of zo. Maar eigenlijk is het heel laag en heb je altijd wel verbinding met het internet. Ja, dat is het voordeel van ons kleine volgebouwde landje. Inderdaad. Wat voor factoren zijn er verantwoordelijk voor dat je een goede verbinding hebt? Nou ja, je moet dicht bij een zendmast staan. Dat is wel handig om te hebben. Maar ook bijvoorbeeld een flatgebouw of een hoge boom of iets kan al ervoor zorgen dat je slechte verbinding hebt. Ja. Ik denk dat iedereen het ook wel eens mee heeft gemaakt als ze met een trein in een tunnel zitten of ergens, dat je ineens geen verbinding meer hebt. Ja, in bepaalde gebouwen. Inderdaad. En je noemt zendmasten. Ik heb echt totaal zelf geen idee hoeveel zendmasten er in Nederland zijn en hoe dichtbij moet je er bij eentje staan eigenlijk. Ja, dat is een goede vraag en dat wisselt ook. Ze hebben verschillende soorten antennes er ook op staan met verschillende soorten vermogens. Dus in buitengebieden zorgen ze dat je verder weg kan staan. Ik durf niet precies een getal te zeggen. Volgens mij kan het wel tot een kilometer, terwijl in steden het veel minder is. En over hoeveel zendmasten hebben we het nou? Ja, 30.000. 30.000, jeetje. En hebben die ook allemaal nodig? Nee. En dat is wel grappig. Er zijn dus 3 grote netwerkbeheerders in Nederland. KPN, Vodafone en Odido. En ze hebben eigenlijk allemaal hun eigen netwerk op die zendmasten. En soms staan ze op dezelfde zendmast en soms hebben ze hun eigen zendmast. En iedereen die, nou ja, klant is van een van die 3 grote netwerkbeheerders, kan alleen maar het netwerk gebruiken van, nou ja, van die provider. Maar er is heel veel overlap in al die netwerken. Dus wat we ook hebben laten zien, en dat heet dan national roaming, dus het gebruik maken van alle netwerken in Nederland. Dus ook die van Odido en Vodafone als je lid bent van KPN bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Dit is dus een soort, en dat national roaming, dat is een soort oplossing of zo? Ja, en in sommige landen wordt dat al gedaan. Ook als je bijvoorbeeld zelf naar het buitenland gaat, dan staat er altijd zo'n R'tje, dat betekent roaming. Dat betekent eigenlijk ook dat je gebruik kan maken van alle andere netwerken daar. Ja. En national, omdat het dan dus in je eigen land is. En we zagen dat inderdaad als een oplossing ook om gewoon het energieverbruik naar beneden te halen. Want je hebt gewoon maar minder zendmasten of minder antennes nodig om hetzelfde te bereiken. En daarnaast ook de kwaliteit in die buitengebieden en in die plekken waar het eigenlijk best wel slecht is, wel te verbeteren. Ja, gebeurt dit? Nee, helaas. Okay. Want dat klinkt als een heel mooie oplossing. Ja, zeker. Alsof we gewoon eerlijk delen eigenlijk alles. Ja, klopt. En dat eerlijk delen maakt het ook wel een beetje lastig. Want voor providers, ja, hoe ga je dan winst maken? Hoe ga je zorgen dat je weet welke klant bij welk netwerk iets gebruikt heeft? Dus er zitten best wel veel beheerdersproblemen aan. Nou ja, daar heb ik geen verstand van. Maar daarom wordt het waarschijnlijk ook nog heel lang niet geïmplementeerd. Ja, want het idee is nog even één keer dat je dus, als ik in zo'n gebied zit waar ik eigenlijk met mijn netwerk slechte verbinding heb, dat ik dan gewoon van een ander netwerk gebruik maak. Ja, inderdaad. Want ik bedoel, het is dus niet zo dat het netwerk van alle providers overal even goed is, toch? Nee, zeker niet. Ik neem aan dat de duurdere providers dat die betere netwerken hebben overal. Ja, volgens mij wel. Ik weet niet precies waar elk netwerk heel goed is, maar er zijn wel verschillen inderdaad. Ja, en ik vind het dan ook niet heel gek dat het nog niet gebeurt of dat het moeilijk is. Want ja, als ik nou investeer in een goed netwerk en dat ik het duurder maak voor mijn klanten, maar dan komt dat national roaming en dan mogen andere mensen daar ook opeens gebruik van maken. Klopt, ja. Dat is denk ik onderdeel van het probleem, of niet? Inderdaad. Maar ja, eigenlijk met het elektriciteitsnetwerk gebeurt het ook. Dat is maar één netwerk. En toch zijn er heel veel verschillende netbeheerders. Oké. En dit is dus een soort van hypothetische oplossing? Zeker, ja, inderdaad. Okay. Maar we wisten ook dat het niet ging lukken. Of nou ja, tenminste, er zijn nog heel veel bezwaren waarom dit niet zou kunnen. Dus we hebben ook wat naar wat National Roaming Light gekeken, zeg maar. Wat simpelere oplossing. Bijvoorbeeld dat je het alleen gebruikt als je echt zelf geen internet hebt. Dus dat je alleen van een andere zendmast gebruik mag maken als het jouw niet werkt. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld alleen in de buitengebieden of alleen 3G-zendmasten in plaats van de 4G ook. En zelfs dat maakt al best wel groot verschil. Hmm. Dus zelfs die kleinere oplossingen zijn best wel goed om te doen. Oké. Okay. Ik heb mij trouwens ook laten vertellen dat er mensen in Nederland zijn die bewust een buitenlands simkaart hebben, omdat die dan op alle netwerken kunnen. Ja, slim. Dat is ook voor jezelf een oplossing, denk ik dan, toch? Ja, ik weet niet precies hoe dat technisch werkt, maar dat is inderdaad slim. Ik zat erover na te denken, ik woon dicht bij Duitsland in de buurt. Als wij net iets over de grens gaan, dan gaat het altijd al meteen kapot. Dus buitenlandse simkaarten zijn ook niet altijd heel goed. Nee, oké, dus misschien kun je toch beter een Nederlandse simkaart hebben, begrijp ik. Ja. En goed, dit is dus heel erg de praktijk, maar jij doet hier dus onderzoek naar vanuit de wiskunde. Op wat voor manier kijk je als wiskundige naar dat mobiele internet? Ja, dat mobiele internet, nou ja, het heet al een netwerk, maar wij zien het echt als een netwerk. Mm-hmm. En dan een netwerk met puntjes en lijntjes. Dus ja. De puntjes zijn de telefoons en de zendmasten en de lijntjes zijn, nou ja, de verbindingen daartussen. Ja. En dat is eigenlijk een hele tak van de wiskunde, netwerktheorie, waarin je gewoon heel veel modellen hebt. Dus je hebt allemaal soorten netwerkmodellen die je op die je op verschillende praktische toepassingen kan toepassen. Dus inderdaad, dat small world experiment, dat gaat over een sociaal netwerk. Yeah. Nou ja, dit is een internetnetwerk en daar is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld locaties hebt, want zendmasten staan ergens in de wereld. Dus er is echt een geografische component. En al die verschillende netwerken kunnen wij dan modelleren, zeg maar, en dan ook daar interessante eigenschappen van vinden. Even een tussenvraag. Is het ook zo dat iedereen, alle mobieltjes dan ook 6 schakels van elkaar verwijderd zijn? Net als bij het Small World experiment? Nou ja, het is een beetje lastig, want internet geeft jou natuurlijk meteen al internet. Dus ik denk dat iedereen nog maar 1 stap verwijderd is. Precies, je bent twee. Allemaal centraal verbonden. Ja, precies. Maar goed, je gebruikt dus netwerktheorie en uiteindelijk onderzoek je dus hoe je internet kunt verbeteren daarmee. Ja, inderdaad. En je maakt simulaties? Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Ik haal gewoon heel veel data van de website. Ja. Het Centraal Bureau van Statistiek heeft bijvoorbeeld alle data van alle inwonersaantallen in Nederland per, ik denk, 100 bij 100 hokje op de kaart van Nederland, zeg maar, ja. 100 meter. Die heb ik allemaal eraf gehaald. En ik heb gekeken naar alle zendmasten. En daar heb ik een heel groot bestand van gemaakt. En dan heb ik gewoon mensen op basis van die inwonersaantallen in Nederland geplaatst en verbonden met de dichtstbijzijnde of de beste zendmast voor hun. Ja, in je simulatie dan en niet in het echt. Nee. Ja. In mijn simulatie, ja. Oké. En wat ik interessant vind is, in een van je posts zei je dat je doet calculaties en simulaties. En wat je wil doen is de calculaties boven je simulatie uit laten komen op een of andere manier. Ja, mijn grafiekje. Ja. Je grafiekje, ja. De puntjes en het lijntje. Ja, nee. Wat er heel vaak wat je wil is een soort een kansverdeling. Een kansverdeling, oké. Er is altijd een kans dat je heel dicht bij een zendmast bent bijvoorbeeld, maar er is ook een kans dat je verder weg van een zendmast bent. En daar zit een bepaalde verdeling achter. En ik probeer altijd die kansverdelingen te vinden. En dat wil ik op een wiskundige manier doen, dus ik wil gewoon een exacte formule daarvoor. Maar soms lukt dat niet. Vaak lukt dat niet. Dus dan ga ik gewoon eens kijken wat de simulatie doet. En probeer ik hem dan vanaf daar te achterhalen om de goede, de waardes en de getalletjes erbij te vinden. En hoe accuraat zijn die simulaties? Hoe nauwkeurig is dat? Dat moet inderdaad wel goed zijn, want anders dan klopt het niet. Nee. Maar die maak ik eigenlijk altijd meteen aan het begin van mijn onderzoek al goed werkend, zodat ik daar altijd op terug kan vallen. En dat geeft ook wel gewoon wat ideeën over hoe het echt zit, zeg maar. Ja. Hey, en waar gaat dit? Dus jij bent eigenlijk bezig met deze modellen. En dat is allemaal theoretisch eigenlijk. Hoe gaat dit uiteindelijk naar iets praktisch leiden? Of is dat nog moeilijk om te zeggen nu? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Wij doen dit onderzoek en ik hoop natuurlijk, en daar zijn we ook wel mee in gesprek met sommige partijen, dat dit wel ergens geïmplementeerd wordt. Maar ik zie wetenschap en ik zie ook dit onderzoek wel echt als allemaal blokjes die hopelijk ooit ergens tot uiting komen. Maar ik denk dat er ook nog wel meer onderzoek naar nodig is om het beter uit te werken en ook de economische kanten enzovoort te bekijken. Ja, zo werkt natuurlijk de wetenschap altijd. En dat zijn allemaal kleine blokjes. Maar het is in ieder geval een mooi voorbeeld van hoe je wiskunde echt kunt toepassen om het leven voor iedereen wat beter te maken, denk ik. Ja, dat vind ik wel. En dat national roaming, hè, we hadden het al eerder over dat het toch heel moeilijk is om dat uit te werken. Is dat nou een groot onderdeel van je onderzoek? Het was een groot onderdeel. Het was namelijk best wel een grote simulatie. En er is een heel mooi groot artikel uitgekomen. Maar wat ook wel leuk is dat vanuit zo'n onderzoek ook wel weer meer vragen komen. En dan probeer ik ook soms wat meer de wiskundige vragen, dus echt de theoretische vragen, te bekijken. Dus wat wij zagen bijvoorbeeld is dat heel veel antennes van verschillende netwerkbeheerders op dezelfde zendpas zitten, dus op dezelfde locatie. Ja. En als je dan gaat national roaming gaat toepassen, dan maakt het niet zoveel uit. Want als je geen bereik hebt, dan heb je ook geen bereik voor een andere provider, zeg maar. Dus dat hebben we eens wat abstracter getrokken en een model van gemaakt en gekeken, tot wanneer is het eigenlijk nuttig om national roaming toe te passen, stel dat iedereen op dezelfde zendmast zit. Oké, en wat jullie uiteindelijk dus hopen te laten zien is dat in ieder geval wat er wel en niet technisch mogelijk is. En wat dan nog vanuit de businesskant komt, dat is dan de volgende stap voor hun, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. En dat ga ik me niet mee bezighouden. Nee, zeker niet. Maar in ieder geval mooi om technisch te kunnen onderbouwen. Hey, ja, we zijn een beetje aan het einde van ons gesprek. Ik wil nog even aan jou vragen, want je bent zo fanatisch bezig op X. Wat ga je nog doen de laatste 2 dagen? Wat kunnen volgers nog verwachten? Ik wou nog wat meer vertellen over mijn onderzoek. En daarnaast zit ik nog bij een platform of een netwerk, Promovendi Netwerk Nederland. Die de belangenorganisatie van alle promovendi in Nederland. Dus daar ga ik ook nog wat meer over vertellen. En als ik nog tijd heb, nog wat over mijn wiskundeonderwijs, wat ik ook heel erg leuk vind om te doen. Ja, dus eigenlijk van alles wat. Je draagt op allerlei manieren bij aan de wetenschap en ook richting het publiek, begrijp ik. Ja, en dat vind ik ook echt heel erg leuk, ja. Hartstikke leuk. Ja, wij zijn zelf natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe Promovendi het hebben. Dus misschien dat we je daarvoor nog een keer contacteren. Ja, zeker. Hartstikke interessant. Hey, ik wil je bedanken voor dit interessante gesprek. Ik wens je nog succes met de allerlaatste posts. En ik hoop dat je heel veel mensen van hun wiskundeangst weet af te helpen. Ja, super. Dank je wel. Heel erg bedankt en nog een hele fijne dag vandaag. Doei. Doei. Dat was Lotte Wedage, promovenda wiskunde aan de Universiteit Twente. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account @NLWetenschap. En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Volgende week zijn we er weer. Dan ga ik in het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer in gesprek met Alice Bosma. Die doet onderzoek naar slachtofferschap. Zeker luisteren. Morgen nacht hoor je de Nacht van het Caribisch Netwerk. Zij gaan in gesprek met Ruud van Groenewoud over de Miss IQ. Die schoolspullen inzamen voor kansarme kinderen op de Cariben. En zo meteen het programma vroeg met Merel Wilaert. Merel, waar ga jij het over hebben? Ik ga het hebben over filmregisseur Christopher Nolan. En die kennen allemaal wel. Nou, dat mag ik hopen van wel, ja. Dark Knight, Inception. Ga even door. Tenet. Absoluut. Onlangs, wat was het nou ook weer? En was er nog eentje? Oppenheimer, natuurlijk. Oppenheimer, kaskraker. Oké, ik ben hartstikke benieuwd. Mocht je als luisteraar vragen hebben over dit onderwerp, stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO.